Stubenitski met het NOS-journaal. De komende dagen wordt er veel regen verwacht in de Alpen, met mogelijk overstromingen en modderlawines of aardverschuivingen tot gevolg. De meeste regen wordt verwacht in Noord-Italië. Die regio werd in mei ook getroffen door overstromingen na zware en langdurige regenval. Toen kwamen zeker 13 mensen om het leven. Bij twee explosies bij een brandstofopslagplaats in Roemenië is een dode gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Het gebeurde in een dorpje in de buurt van de hoofdstad Boekarest. Bij een opslag voor LPG-gas ontplofte een gastank. Toen de brandweer was aangekomen, was er een tweede enorme explosie. 26 Roemeense brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook is er een veldhospitaal opgezet. Sinds oud-president Donald Trump zich donderdag meldde bij de gevangenis en er een politiefoto van hem werd gemaakt, stroomt het geld voor zijn herverkiezing binnen. Zijn campagnewoordvoerder meldt dat er ruim 7 miljoen dollar is opgehaald. Voor een deel zijn dat donaties, maar een groot deel van de miljoenen is verdiend met de verkoop van spullen waarop de politiefoto van Trump is afgedrukt, zoals mokken, t-shirts en posters. De president van Zimbabwe is herkozen voor een tweede termijn. Emmerson Mnangagwa kreeg 53% van de stemmen. Zijn tegenstander en internationale waarnemers twijfelen of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. Tegenstanders van het Zimbabwaanse regime werden geïntimideerd of opgepakt. Voetbal. In de Eredivisie zijn gisteravond twee wedstrijden gespeeld. NEC won thuis met 3-0 van RKC Waalwijk, dankzij onder meer twee doelpunten van de Deen Matson. En in Rotterdam hielden Excelsior en Fortuna Sittard elkaar in evenwicht. Het werd 2-2. Het weer. In het hele land kans op buien, vooral in het kustgebied. In de middag verplaatsen de buien zich naar het binnenland en wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Eentje extra op veel producten zoals cocktailtrostomaten 400 gram, 1 plus 1 gratis. Wapenerkaas, 48 plus stukken, 1 plus 1 gratis. En Lipton Ice Tea, fles 1,5 liter, ook 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Ik zag echt niet hoe ik uit die schulden moest komen. Tot er iemand van GGN langskwam. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Zo komen we in een vroeg stadium bij mensen thuis om samen een passende oplossing te vinden. Dat voorkomt extra juridische kosten. Kijk op ggn.nl/thuisbezoeken. GGN. Sociale incasso levert meer op. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Leren mediteren? Zen.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Leren mediteren? Zen.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Ons bereiken geluiden van lang, lang geleden. Niet ingestuurd door een luisteraar vanuit een mooi natuurgebied, maar afkomstig van de oneindige en ijzige mammoetsteppes die zich ooit uitstrekte van Ierland tot Azië. geluiden uit de gloednieuwe Vroege Vogels podcast Zo Klonk Nederland, waarin we een tijdreis maken door 100.000 jaar Nederlandse natuurgeschiedenis in geluid. Zo Klonk Nederland is nu te vinden in uw favoriete podcast-app. Goedemorgen. Ja, de nieuwe Vroege Vogels podcast. Zo klonk Nederland over 100.000 jaar natuurgeschiedenis. Verpakt in geluid. We zijn er zelf nogal opgewonden over. Hij is gisteren online gegaan. Heeft onze radioredactie heel hard aan gewerkt, kan ik zeggen. En vandaar dat we u de eerste geluiden niet wilden onthouden. En straks iets meer over het maakproces van deze podcast. Uiteraard hebben ook luisteraars weer van alles ingestuurd. Zoals dit geluid. Ja, nu zijn we gewoon in 2023. Jacqueline Noordman uit Indijk, Friesland, hoort de jonge boerenzwaluwen achter haar huis regelmatig uitvliegen en 's middags toch weer terugkeren op het nest. En na 9 uur 's avonds is dan alles weer in diepe rust. Dit eerste uur. Veel mensen denken bij zand, wind, putten aan verwoeste landschappen, maar Rudolf Bak ziet er fascinerende natuur- en cultuurgeschiedenis in. U hoort de Venolijn, een verhaal over de geelgerande waterroofkever en deel 2 van onze serie over de Belgische natuur in Begijns, België. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit 3 uur Natuur en Milieu op NPO Radio 1 in Vroege Vogels. Het vierde deel, de finale. Het Scherzando e Presto uit de 42e symfonie in D groot van Jozef Haydn. Uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. Bij Groeves denk je al snel aan, aan apocalyptische landschappen, verwoeste natuur. Maar Groeve-enthousiasteling Rudolf Bak vindt Groeves juist vaak een landschappelijke aanwinst. Hij neemt ecoloog Arjen Ova van het Limburgs Landschap en verslaggever Gert Elbertsen mee naar een groeve die inmiddels weer is teruggegeven aan de natuur. Dit is al een groeve, waar we hier lopen. Ja. Kijk maar. Ja. Dit is het. Ja. We zijn er al. We zitten al in de groeve. Ja. Daar is een rand. Ja. Daar al in de groeve, ja. Ja. Hier is vroeger al gegraven. Ja. Loop nu door een dalletje heen op een pad. Ja. Ja. Waar zijn we vandaag? Wij bevinden ons vandaag in de groeve onderste en bovenste molen. Iets ten zuiden van Venlo en eigenlijk op het hoogterras. Het hoogterras is een hele smalle strook. Die vindt zich tussen Tegelen en de Nederlands-Duitse grens. En op dat hoogterras is in het verre verleden heel veel klei gewonnen voor de keramische industrie. En de groeve waar we nu zijn, dat is dus de bovenste molen, daar is ook op zeer grote schaal klei gewonnen. En dat is een diepe groeve. Dat gaan we zo ook zien. Rudolf Bak, jij bent groevenfanaat. Hoeveel zijn er daarvan in Nederland? Te weinig. Ben je de enige? In zoverre, ik ben de enige die langs de zijlijn staat. Want dit is niet mijn vak. Ik ben heel wat anders in het dagelijks leven. Marktonderzoeker ben je? Marktonderzoeker op het gebied van vastgoed. Maar de interesse voor afgravingen die gaat zeer ver terug in de tijd. Zo'n 45 jaar. Het is begonnen eigenlijk al in mijn studietijd. En het heeft me nooit losgelaten. Ik vind het nog steeds interessant. Maak foto's, ik schrijf er boeken over. Je vijfde boek over groeves is net uitgekomen. Ja, een fotoboek. Daar ben ik zeer trots op. Heel mooi geworden. Wat vind je zo fascinerend aan groeves? Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen. Het heeft iets te maken met iets wat onder je voeten zit. Dat krijg je ineens te zien. Normaal gesproken zie je niet wat er onder je voeten zit. Dit is dan een afgewerkte groeve, maar ik fotografeer ook groeves waar nog klei en zand en grind wordt gewonnen. En dan is het mooi dat samenspel tussen geologie en natuur en techniek. Dus ook die machines, die graafmachines. Het hele samenspel tussen mens en techniek en natuur natuurlijk. Ja, dat fascineert me. En ja, kennelijk ben ik de enige die zich daarvoor op deze schaal interesseert. Ja, voor zover ik weet hoor. Dus, Arjen Ova van het Limburgs Landschap. Ja. Je zou groeves kunnen zien als littekens in het landschap. Zie jij ze ook zo als ecoloog? Nou ja, dat varieert. Sommige zie ik inderdaad wel als litteken in het landschap. Een goed voorbeeld. Kijk, we staan hier bij die groeve Jammerdal. En daar valt het niet op. Dat is trouwens dezelfde naam als onderste bovenste molen. Nee, als Limburgs landschap moesten wij er een eigen naam aan geven. Dus vandaar dat hij bij ons Jammerdal heet. Maar in Zuid-Limburg heb je bijvoorbeeld hele grote mergelgroeves. En zoiets als de Ensiegroeve bij Maastricht. Dat is heel spectaculair. Maar het is wel een enorme holle kies. Dus dat is een schaalniveau wat ik toch niet zo vind passen. Maar die groeve Jammerdal, ik denk dat de meeste mensen niet eens weten dat het een groeve is. Je ziet het omdat er water staat en dat het niet erg logisch is in een gebied waar het eigenlijk normaal gesproken heel hoog is. En dan verwacht je dat niet. Hallo. Maar anders denk je van, hey, leuk natuurgebied, kunnen we mooi wandelen. Zo'n kleine groeve kan eigenlijk ook nog wel positieve effecten hebben, begrijp ik. Zeker, het zorgt voor enorme variatie op een klein gebied. Als er niet gegraven zou worden, dan zou je een oorspronkelijke situatie in deze tijd denk ik misschien wel 100% bos hebben met af en toe zo'n plukje hei. Terwijl hier nu, je hebt hier plassen, je hebt hier open delen. Je hebt hier ook steile wanden natuurlijk, hè, van die groeven. Dus je hebt meerdere variaties in bos. En dat levert en ook meer variatie in open terrein. En dat levert gewoon veel meer planten en dieren op. Dus de biodiversiteit in zo'n gebied, ja, die is veel groter dan in een gebied wat niet vergraven zou zijn. Laten we eens wat van die biodiversiteit gaan zoeken. Ja. Als we wat vinden. Groevenbiodiversiteit. Ja. Nou ja, zouden we een zandhagedis vinden, denk je? Nou, dat is een hele moeilijke soort. Het zou net kunnen, want het weer is er perfect voor. Een beetje zon, niet te veel en geen regen, want dan komen ze niet tevoorschijn. Ja. Ik hoor daar wel een matkop. En een matkop is een soort die houdt eigenlijk van wilge bossen. Nou, waar loopt hier onderdoor? Die zien hier. En wilge bossen zou je niet gehad hebben als hij geen groeven was geweest. Kijk, we komen hier al op een opener stuk van de groeven. Kijk, ik had het net over variatie. We lopen hier op een zandige bodem en hier staat het zandblauwtje. Een plantje. Dat is een plant die houdt van droge, zandige omstandigheden. Want de variatie in groeven, dat zei ik net al, dat kan in een bodem zitten. Een zandbodem, maar er kan ook nog stukjes klei in zitten. De hoeveelheid water in de grond heeft natuurlijk invloed. En dat soort variatie levert ook meer dieren op. Zandluik is bijvoorbeeld een hele goede plant voor bijen. Wilde bijen houden van deze soort. Hij heeft een aantal blaadjes aan zijn voet. Een lang stengeltje van een centimeter of 15 en daarboven. Ja, mooie kleine, fijne, blauwe bloempjes. Een zandblauwtje dus. Echt een groevensoort volgens jou. Het is een soort die houdt van zandige milieus. Dus ja. Hij kan er ook buiten voorkomen. Maar dit is wel een perfecte plek. Wat hebben we daar? Een sprinkhaan zie ik. Ja, sprinkhanen, daar is dit terrein ideaal voor. Dit is trouwens ook nog een leuke soort. Let maar even op. Hij gaat vliegen zo. Maar dan moet je maar zeggen wat er aan de hand is. Jee, blauwe vleugels. Maar dat zie je niet als hij zo op de grond zit. Nee, het is een onopvallend beest. Want normaal gesproken probeert hij een plek te zoeken waar hij goed gecamoufleerd is. Nou, zit een vrij donkere. Dus als hij op een lichte plek gaat zitten, dan zie je hem. Dus jij vond hem ook spontaan. Meestal loop je over zo'n paadje. En dan vliegen de beesten voor je uit met van die mooie blauwe, zwart omrande vleugels. Eigenlijk is het ook een hele goede soort die kenmerkend is voor groevers. Weer zo'n pioniersoort. Ze kunnen goed vliegen. De meeste mensen denken van, sprinkhanen kunnen toch alleen maar springen? Nou, deze koloniseren dit soort groevers. Kale bodem. Warm. Warme plekken. Te dicht begroeid, verdwijnen ze weer. Oh ja. Dus het is een briljante vondst. Ja. En wat staat daar in de verte? Een blauwe reiger. Een blauwe reiger. Er ligt hier ook een plas water midden in de groeven. Ja, hoe komt dat? Nou, er liggen meerdere plassen, maar... Nou, dus hier is ook gegraven. Waar we nu staan is ook gegraven. Maar onder water? Ja, dieper gegraven. Ja, dat is dieper gegraven. En dit is waarschijnlijk aangevuld. Waar we nu staan is aangevuld. Met dekgrond die vrij is gekomen. En dat is gewoon waterpartij gebleven. Erg fraai. Erg fraai. Ja, kijk, wat tegenwoordig echt gebruikelijk is... is dat bij groeven een afwerkingsplan verplicht is... Dus stel nou dat een ontgronder klaar is met zijn werk... en hij heeft één hele diepe bak met water opgeleverd. Ja, dan is dat leuk voor één om wat op te zwemmen... maar verder heb je er niet veel aan. En dan is het meestal zo dat de provincie... die een vergunning geeft voor dit soort ontgravingen... eist dat er een ander treintype terug wordt gebracht. Plas ondieper maken, meer land creëren... en dan krijg je dus meer variatie in het terrein. Nou, dat is leuker voor plant, dier en mens over het algemeen. Laten we eens even naar die steilrand toe lopen. Want die moet hier ook nog ergens zijn, hè? Ja. Ja. Nou, we lopen er langs. We lopen er langs, hè? Ja, we zijn net een stukje omhoog gelopen op een fietspad. En kijken nu naast ons en zien een hele diepe kuil. Van een meter of 20 misschien zeker, wel. Zeker, denk ik. Ja. Dit is allemaal afgegraven. Ja, is allemaal vergraven en afgegraven, ja. En als je op een hoogtekaart kijkt in dit gebied... dan zie je overal putjes. Er is geen stukje wat mooi vlak ligt. Dus ja, vanaf de Romeinse tijd wordt hier naar klei gegraven... en dan zie je de sporen nog steeds van terug. Ja. Nu doen groevers mij toch een beetje ouderwets aan. Iets vanuit het verleden. Is dat zo? En hoe zie jij de toekomst van groevers in Nederland? Zou ik je graag willen uitnodigen voor een reis naar Duitsland. Want daar wemelt het van de groevers. Maar in Nederland hebben we relatief weinig groevers meer. Dus het is misschien, je klinkt misschien ouderwets. Maar als je diep in mijn hart kijkt, zou ik zeggen... laten we weer groevers maken. Niet zozeer om... niet met als doel om delfstoffen te winnen... hoewel dat er meegenomen is... maar met het doel om nieuwe natuur te creëren. We moeten weer nieuwe natuur maken in Nederland. En dat kan alleen maar door het maken van groevers. Hoe kijk jij ernaar, Arjan? Want ik zie je een beetje bedenkelijk kijken. Ja, ik heb toch een iets ander beeld. Ik denk dat we in Nederland ook op andere manieren natuur kunnen maken. Waarbij misschien wat grondverzet wel nodig is. Maar zo diep als in de groeven waar we hier staan... daar moeten we helemaal niet naartoe willen. Kijk, als Limburgs landschap staan wij natuurlijk eigenlijk voor het... authentieke Limburgs landschap... whatever it may be, zeg ik meteen even bij. En het maken van bijvoorbeeld kleigroeven van grote diepte... ja, daar zullen wij altijd tegen zijn. Hè? Iets van 60 tot 80 meter diep heeft een enorme invloed... bijvoorbeeld op de hydrologie van een gebied. Ja, daar kan de natuur en ook niet zo dat, heel veel mee. Nee, dat betekent dus dat je ook verdrogingseffecten zou kunnen krijgen. Dus als wij over groeven meedenken, en dat kan wel eens voorkomen... ja, dan zullen wij altijd zeggen, denk aan de natuur die er nu in de omgeving is. Die mag geen hinder ondervinden. En kijk wat het in de toekomst dan moet opleveren. Dat bedoelde ik ook, hoor. Ja. Je kan niet zo reductiegeloos gaan graven. Je moet wel goed over nadenken wat je doet. MUZIEK Andras Schief speelde van Bedřich Smetana. Memories of Bohemia. Herinneringen aan het vroegere Bohemen. Polka, opus 13, nummer 1. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Venolijn 035-6711-338. Er is weer van alles ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. In Wittelte, Peter van Wijk. Net als vorig jaar hebben we weer een mooie zwart-geel gestreepte dikke wespin in de tuin. Heel mooi. Net Erna Plenter Jansen uit Vledderen, Zuidwest-Drenthe. Al 4 keer heb ik een lederschallebijter. Een prachtige grote zwarte loopkever moeten redden omdat hij op het terras op zijn of haar rug lag te spartelen. En deze week hoorde ik weer van alle kanten de boomkikkertjes elkaar antwoorden. Schattig geluid. Ik ben John Zulbert uit Waalwijk. En ik vind bij mij in mijn kamperfoelie een ontzettend grote zweefvlieg. En achteraf blijkt dat dus de stadsreus te zijn. Voor mij de eerste keer. Met Karin Mout uit Babberich. Ze zeggen dat je brandnetels moet laten staan in de tuin. Wij hebben naast de compostbak een best wel groot stuk brandnetels laten staan. Al een aantal jaren. Maar nu zitten er wel honderden rupsen op voor de dagbouwoog. Het ziet zwart van de rupsen. Een aantal brandnetels zijn nu al opgegeten door die rupsen. En nu zijn er alweer nieuwe rupsen bijgekomen. Echt leuk om te zien. Ik ga het helemaal volgen. Hier is de buis uit Mook. Ik had eerder al verteld dat de gierzwaluwen dit jaar echt moeite hadden met afscheid nemen. Er bleven maar clubjes rondvliegen. En soms waren ze even weg. Maar een paar dagen later zag ik toch weer 6 of 12 of 2. Allemaal met omstandigheden. Maar het is duidelijk dat vorige week zondag toch de laatste exemplaren op de wiek zijn gegaan richting het zonnige zuiden. En prompt daarna begonnen op woensdag begonnen de lindes aan de Rijksweg met de eerste bladverkleuring. Spoedig gevolgd door de walnoten in de speeltuin aan de Kuikse Steeg. De herfst is niet meer tegen te houden. Rikkeld Kofferman, Urk, de Roospolder. Onder de lunch in onze tuin in Urk zagen we een voor ons vreemde vogel. Normaal zijn het alleen de mussen, de merels en de koolmezen. Maar dit keer was het de draaihals. We hebben hem op moeten zoeken en we snappen waarom hij onze achtertuin aandeed. Hij leeft namelijk op de grond en het eten van mieren zijn voor hem een lekkernij, zo lezen we. Wel, mieren zijn op onze achterstraat genoeg. Gerda uit Emmen. Maandagochtend tijdens een kopje koffie in de tuin zag ik op een bloeiende munt veel bijen. Maar 2 ervan had ik nog nooit gezien. Ze waren 2 keer zo groot als een gewone bij, maar wel zagen ze heel anders uit. Na wat speurwerk kreeg ik van mijn dochter te horen dat het de grootste zweefvlieg van ons land is. En dat die heet de stadsreus. Jelmer Knossen, Southampton, Verenigd Koninkrijk. Vandaag zag ik voor het eerst in de meer dan 10 jaar dat ik in Zuid-Engeland woon een Jersey Tiger Moth. En dat nog wel in mijn eigen tuin. Deze zwart-gele dag- en nachtvlinder, die in het Nederlands-Spaanse vlag wordt genoemd, komt alleen in een klein deel van Zuid-Engeland voor. Vooral op de Isle of Wight, wat hier niet ver vandaan ligt. Margreet Pietersen uit Zeist. Ik stapte mijn keukendeur uit en ik zie tot mijn grote verbazing een hop in mijn achtertuin. Marieke Nooit gedacht uit Almere Haven. We zaten vroeg in de tuin met een kop koffie, keken naar de vlinderstruik en wat daalde daar neer? Een 9 centimeter grote koninginnenpaasje. Prachtig! Met Robert Romeinse uit het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen. Op zondagochtend was ik onderweg naar Koewacht, waar ons paard gestald staat. En nadat ik Elano uit de wei had gepakt, viel mij opeens op dat er allemaal boerenzwaluwen zich verzamelden boven de stal. Mogelijk ouders met jongen die net uitgevlogen waren. Het waren er aardig wat, een stuk of 35, 40. En tot mijn echt mijn grote verbazing gingen ze opeens allemaal in een boom zitten. In een grote boom boven het kippenhok. Ik heb veel gezien, boomvalken, boomklevers, boomkruipers, maar nog nooit boomzwaluwen. Met Gerico uit Zon en Breugel. Donderdag was ik met vrienden in Kamperland, Zeeland. En ik kwam terug van een zeiltochtje op het Veerse Meer. En ik denk, wat hoor ik nu? Brrr, brrr, brrr. Nou, Ik denk, ik heb nog nooit een zomertortel gehoord. Maar wel, op Vroege Vogels natuurlijk, de meldingen gehoord en het geluid gehoord. Ik met mijn appje naar de boom waar ik het geluid hoorde. En jawel hoor, het klopte als een bus. Een zomertortel. Wat een ongelooflijk prachtig om die een keer gehoord te hebben. U hoorde de Pastorella uit de Symfonie in D groot, opus 5 nummer 3... van de Fransman Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges... uitgevoerd door het Tafelmuziek Barok Orkest. En ik zit hier door mijn verrekijkertje naar buiten te loeren... en in de verte boven de bomen... zie ik nu al minutenlang één lange zwarte streep van aalscholvers. Die aalscholvers komen allemaal uit de kolonie. Reusachtige aalscholverkolonie hier midden in het gebied. Helemaal verscholen. Nou, die hebben zich afgelopen jaar goed... goede productie geleverd. Want ik denk dat er heel veel jonge vogels ook bij vliegen van dit jaar. Het gaat maar door. Nou, die gaan allemaal lekker vis vangen. Op weg naar het water. Na 19:30, onderzoek naar de brede geelgerande waterroofkever. En een nieuwe aflevering van onze serie over de Belgische natuur. Onder de titel Begijns België. Nu eerst het nieuws met Juri Stubenitski. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Australië is voor de kust van Darwin een helikopter met zo'n 20 Amerikaanse mariniers in zee gestort. Een aantal van hen is gered, naar anderen wordt nog gezocht. De mariniers deden mee aan een gezamenlijke oefening met militairen uit Australië, Indonesië, de Filipijnen en Oost-Timor. In de Alpen wordt deze dagen veel regen verwacht. Die kan leiden tot overstromingen, modderlawines en aardverschuivingen. Op veel plaatsen kan meer dan 100 mm vallen en in Noord-Italië nog veel meer. De presidentscampagne van oud-president Trump heeft ruim 7 miljoen euro opgehaald sinds Trump donderdag bij de gevangenis aankwam. Hij werd daar op de politiefoto gezet en op borgtocht vrijgelaten. Een groot deel van het geld is verdiend met de verkoop van mokken en t-shirts waarop de politiefoto van Trump staat. Sivan Hassan heeft gisteravond haar tweede medaille veroverd bij de WK Atletiek in Boedapest. Ze won zilver op de 5000 meter. Hassan is nu de succesvolste Nederlandse atlete ooit op een WK. Het weer, vooral in de kustgebieden regen. Vanmiddag trekken de buien naar het binnenland en wordt het zo'n 21 graden. Vanavond klaart het op. Morgen opnieuw wat regen, maar ook meer zonnige perioden. En dan wordt het maximaal 21 graden. Tessa Slingerland die hoort vanuit haar bijenhotel dit geluid komen. Metselbijen hebben in verschillende gangetjes van het hotel eitjes gelegd. En uit dat ei komt een larve en die verpopt. En daar komt een bijtje uit tevoorschijn. En dat bijtje knaagt zich nu een weg naar buiten. Of maakt aanstalten. En dat is wat je hoort. Dankjewel voor dit geluid, Tessa. Mocht u zelf iets moois of leuks horen in de natuur, neem het vooral op, vinden we leuk. En stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Zo direct de geelgerande waterroofkever en Begijns België. De tambourin uit de Petite Suite Gauloise, opus 90 van Theodore Gouvy. Elke zaterdagavond is er ook Vroege Vogels TV. Komende week zijn we in het Holtingerveld, waar we onder andere in een vennetje op zoek gaan naar de brede geelgerande waterroofkever. Het is de enige plek in Nederland waar deze zeldzame kever voorkomt. En verslaggever Henny Radstaak was er ook al eens met onderzoekers Gijs van Dijk, Julian Brouwer en Hein van Kleef, om te kijken of de kever zich in fuiken heeft laten vangen voor het onderzoek. We hebben allemaal waadpakken aan, dus we kunnen zo het water in. Het is een mooi, nat, flink bemost vennetje. Gijs, hebt hem hier ooit ontdekt? Als eerste, in 2005. Klopt. Ja, ik heb in 2005, als ik een beetje hobbymatig, ben ik hier kevers gaan vangen. Wist toen ook helemaal niet dat hij hier zat. En heb hem hier toen dus herontdekt. En in de jaren daarna ben ik samen met IJs Nederland bezig geweest om hier in de regio te kijken waar die nog zit. En daar hebben we hem toen dus ook nog in meer vennen gevonden. Maar alleen hier als enige plek in heel Nederland, hier in Zuidwest-Drenthe? Ja, ja, dus we hebben in heel Nederland op zo'n 65 locaties zeg maar, gekeken waar die ook ooit eens een keer gevonden was. Hebben dus daar ook overal vuiken geplaatst en hebben hem daar nergens meer teruggevonden. Dus we hebben studies gedaan wat de larven eten. En daaruit is gebleken dat de larf van deze kever een erg voedselspecialist is. En dus alleen schietmotten eet. Schietmotten, dat zijn die kleine fladderende insectjes die op een mooie zomeravond aan de rand van het water zitten. Precies, en die zitten dus onder water zitten die in een kokertje. En dan heet ze kokerjuffers. Ja. Dus de larven van de schietmotten is het voedsel van deze kever. Terwijl andere geelgeranden, die hebben een veel breder dieet. Dus dat is waarschijnlijk een van de factoren die meespeelt dat die zeldzaam is. Ja, want als het slecht gaat met die schietmotten, met die kokerjuffers, ja, dan heeft die waterroofkever niks te eten. Exact, ja. Het wordt hier wel dieper. We hebben in het onderzoek uitgevonden dat voor één larf om te volgroeien, dat hij 200 tot 300 van die kokerjufferlarven nodig heeft. Zoveel? Ja, en dergelijke dichtheden aan kokerjufferlarven die kom je in het veld bijna niet tegen. Dus dat geeft al aan hoe uniek het habitat is waar die soort van afhankelijk is. Maar wat nou uiteindelijk de drijvende kracht is voor zo'n populatie. Wat dan ook maakt dat er heel veel kokerjuffers zijn, dat weten we nog niet. Dat is eigenlijk nog het grote onbekende wat we nu uit moeten zoeken. Je stapt op het mos, maar je zakt dan ongeveer nog 30 centimeter weg. En dan zit je ineens vast en dan moet je uitkijken dat je niet voor overkukelt zoals ik nu. Want dan ben je gewoon zeiknat. Ondanks dat waterpak. We komen weer bij Gijs en Julian. Bij de volgende fuik. Wat heb jij nu tussen je vinger? Ik heb hier een stukje kippenlever. Dat gebruik ik als aas in de fuiken om de kevers aan te trekken. Ja. Of het zijn aaseters, dus ze komen op de stukjes. Het zijn roofkevers. Exact, ja. Die lusten wel een stukje kippenlever. Ja, dat lusten ze wel, ja. Ja, hebben we er één? We hebben er één. Ja? Ja, ja. Eén steekt triomfantelijk zijn duim omhoog. Oh ja, ja, kijk eens even. Zo, een vrij brede gele rand aan de zijkant van zijn schild. Nou, daar zit nog een zwarte rand naast, hè? Prachtig. Mooi mannetje. Ja, hij ziet er mooi uit. Ja, hij ziet er ook heel puntgaaf uit. Dus waarschijnlijk is er eentje die dit jaar is geboren. Ja, hij heeft geen nummertje, want jullie hebben ze rugnummers gegeven ook, hè? Ja, dat klopt. Maar in dit fan zijn we er pas 3 rond met een rugnummer. En daar zijn we nog niet zo lang bezig. Nee, oké. Okay, dus deze... Gaat hij nu mee? Gaat hij een nummertje krijgen? Of... Deze gaat een nummertje krijgen, ja. Dus we doen hem even in een doosje. Ja. Zodat we dadelijk... wordt hij netjes opgemeten en het gewicht bepaald... en de lengte en de breedte, noem maar op. Ja. Maar we hebben veel mensen die dan denken... ja, moet dat nou allemaal weer? Ja, eigenlijk moet dat voor het onderzoek. Maar die kever merkt eigenlijk helemaal niks van. Nee, die kever heeft er geen last van. Die mag gewoon weer lekker vrij rondzwemmen dadelijk. Nou, hij zit in een van de emmertjes nu. Dan kruipt een beetje heen en weer. Mooie voelsprieten ook, hè? Ja, schitterende beesten zijn het. Een mooie vers mannetje. Een vers mannetje. Ja. Mooi, hè? Ja, prachtig. Die onderkant ook, hè? Mooie kastanjebruine. Ja. Ja, en hele mooie grote zuignappen zie je ook op de voorpoten. Je duidelijk ziet dat het een mannetje is. Ja. Mooie brede rand. Altijd weer leuk. Maar ja... Nog steeds heel weinig. Nou, dan komen we weer aan de kant van dit ven. Precies, gaan we van een rugnummer voorzien. Schuifmaat erbij. Dat is 3,7. 3,7. Dan gaan we hem nog even opwegen. 7,4 gram, inclusief zakje. Ja. En het zakje was 2,5. Ja. Dat is normaal. Dat is een streefgewicht. Dat is een streefgewicht, ja. Ja, ja. Even kijken, dan gaat er nu een nummertje op zijn dekschild. Zo. Dan zit hij in de theedoek. Ja, dan blijft hij lekker rustig. Klein druppeltje lijm. Druppeltje secondenlijm achter op zijn dekschild. Krijgt hij nummer 858. 8,58. Nou, het is echt een heel klein etiketje. En dan is hij weer klaar om teruggezet te worden in het ven. Nou, dan gaat de 8,58. Precies, gaat hij terug. Zullen we zien of we hem nog een keer terug gaan vangen... in de komende maanden dat we hier nog onderzoek doen. Ja, daar plassen ze weer door het ven... En hier had Staak, de onderzoekers. De brede geelgerande waterroofkever en Gijs van Dijk... die zijn ook te zien in de nieuwe aflevering van Vroege Vogels TV... over het Holtingerveld. Fantastisch mooie kever, reusachtig beest. Nou, u kunt hem zien. Zaterdag om 7:15 op NPO 2. The Hills. Van en uitgevoerd door Alexandra Strelinski. Hij is een fenomeen in België. In Nederland nog iets minder bekend, maar daar komt verandering in. Begijn Le Bleu, die zijn carrière ooit begon als comedian, is schrijver, natuurgids, heeft een eigen vogelblad, een vogelpodcast en is af en toe onze columnist. Aan verslaggever Marlijn Snijders laat hij deze week zijn favoriete Belgische natuurgebieden zien. Dit keer reizen ze af naar Fort Zeven, te Wilrijk. Natuur onder de rook van Antwerpen. Pardon? Staat hier een Spaanse vlag? Een Spaanse vlag? Ken je een Spaanse vlag? Spaanse vlag is zo'n nachtvlinder, een prachtige nachtvlinder. Die zat hier mooi op het bordje van de fortegordels. Voilà, eerste soort. Dik. Oh, die zat net hier. Die zat hier. Ja, maar fladderde weg. Jij kwam eraan en hij was weg. Zou dat iets betekenen? Ik weet het vast niet. Vast niet. Goedemorgen, Marlijn. Heb je lekker geslapen? Lekker ontbeten? Was je ontbijtje lekker? Ik kan een klein beetje Amsterdams, dus ik doe mijn best nou. Want ik heb ooit de platen beluisterd van de Jantjes. Vond ik geweldig. Begrijp. Je hebt heel veel onverwachte kanten, hè? Ja. Fortengordels rond Antwerpen. Ja, dat is zoiets letterlijk en figuurlijks monumentaal in Antwerpen, of toch de grote ring rond Antwerpen. Je ziet hier op het bord inderdaad die stadsgracht die we hebben, maar daarnaast is er een grote buitengordel van allemaal forten opgetrokken in de 19e eeuw in Antwerpen. En dit fort, Fort van Wilrijk, is er daar eentje van waar we voor staan. Dat is nu verlaten natuurlijk. Het plan was om dit fort, een van de 8 forten rond Antwerpen, want er zijn er zo 8 gebouwd rond Antwerpen. En aan de noordkant, dus over de Schelde, ook nog een groot deel. Dus je spreekt hier echt over een 20-tal van die enorme forten. Die zouden worden gebruikt om Antwerpen te beschermen, omdat het Antwerpen het militair reduit was. Dus de plaats waar men zich kon terugtrekken als er oorlog zou dreigen. Want in die tijd was Europa een mengelmoes en een geruzie van je welste. Het Europees strijdtoneel toen. En die forten zouden Antwerpen dan moeten beschermen. En je hoort het al, moeten beschermen. Dat is nooit gebeurd. Waarom? Toen de forten af waren, kon je de kanonnen veel verder schieten en werden die forten dus onbruikbaar. Welkom in België. Daar hebben we Eddie. Daar hebben we Eddie. Eddie! Eddie Schild. Goedemorgen. Ja, Eddie is dus degene die verantwoordelijk is, een van de verantwoordelijken van Natuurpunt Antwerpen Zuidrand. En ik heb hier een paar maal gegidst, maar dat was ook onder leiding van Eddie en zijn zoon Niels. En Eddie gaat ons binnenlaten, want anders ga ik hier gewoon niet binnen. Zo simpel is dat. Jij hebt de sleutel om naar binnen te gaan. Ik heb de sleutel om naar binnen te gaan, ja. Fantastisch. Daar gaan we. Wat mysterieus is het meteen, hè? Ja, maar dat is ook zo. Wacht tot je aan de brug komt en je kijkt door al die poorten die daar zijn, hè. Ze zijn hier beheerswerken aan het uitvoeren nu. Dat is toch geen hondendrol, Eddie, waar je hem op wees? Marterpoep. Marterpoep? Ja. Dat is fantastisch, hè. Kijk, ik heb het gezegd, ik gebruik daar maar één woord voor. Dat is monumentaal gewoon, hè. We gaan nu naar die brug, want die brug die gaat over de gracht. Want er zit gewoon een gigantische gracht rond. Dit is dus uitgegroeid tot een natuurgebied waar dus Eddie en zijn team volop in aan het werken zijn. Loop jij mee, Eddie, vandaag? Ja, zeker. Graag. Ik zie, Eddie, dat die eutrofiering heel wat minder is dan vorige jaren. Ja. Want normaal gezien lag er enorm veel kroos op en dat sloot de boel echt volledig af. Dat is zo'n probleem dat je dus de laatste jaren enorm veel ziet. Eutrofiering of verrijking van dat water, waardoor dat eigenlijk heel veel kansen biedt aan dat soort kroos. Dat het de oppervlakte afsluit, waardoor dat er eigenlijk te weinig zuurstof binnenkomt. Maar waardoor dat er ook een aantal vogels, zoals ijsvogel, hier niet meer terecht kan of zou kunnen. Dat is het gevaar dat erin zit. Hij broedt hier nog altijd. Maar waardoor dat die geen zicht heeft op wat er in dat water precies zit. Hè. Blauwe reiger heeft daar ook last van. Maar het slechte weer biedt dus ook voordelen, is het er dus dit jaar niet van gekomen, gelukkig. Maar waardoor wordt dit dan vervuild? Stikstofdepositie bijvoorbeeld. Ik denk dat dat hetzelfde verhaal is als voor de bramen en de brandnetels. Ik denk dat die daar voedsel van krijgen. Eutrofiering is verrijking. Dus ik denk dat dat het grote probleem in Vlaanderen en in Nederland is. Of zelfs in heel West-Europa. Namelijk verrijking. Waardoor dat je maar een paar soorten krijgt die het goed doen. Oh, gaai. We horen een gaai. De natuur heeft het hier volledig overgenomen. Zo moet het. En ook qua planten is, het hier, is er hier een hele rijkdom. Er is een urban legend. Althans, ik kan het niet verifiëren, dat is alles wat ik denk. Maar ik weet wel dat de Duitsers, die voerden hooi in. Vanuit Duitsland naar hier. Ze hadden hier paarden staan. Ja. Dus die moesten gevoederd zijn met hooi. Maar in dat hooi zat natuurlijk zaad. Van planten. Waardoor dat je hier een mengelmoes kreeg van planten die hier eigenlijk niet thuis hoorden. En ik kan het nergens verifiëren, maar ik heb het ergens horen vallen dat er een groepje edelwijs ergens zou staan in een van die forten. Maar ik kan het niet traceren, maar ik heb het gehoord. Ik hoor hier iemand. Ja, ik denk dat het een winterkoninkje is dat alarm slaat. Het zit heerlijk tussen de bramen, want dat zijn zo van die broeders die dat op die hoogte doen, hè, tussen de bramen. En lekker beschermd door die stekels. Ja. Een van de planten die ik hier al tegengekomen ben is onder andere slangenkruid. Ja. Salomonszegel, dat is ook zoiets dat ik hier tegengekomen ben. Hoe groot is dit terrein, Eddy? Fort 7 is 30 hectare groot. Hoort je dat? Halsbandparkiet. Ja. Heb je hem gehoord? Nee, jammer. Kwik, kwik. Daar vliegen ze, vier. De Messerschmitten van het vogelrijk. Ik vind ze geweldig. Ik zie hier links een ooievaarsbek van plant. Prachtig. Dus we hebben hier ook een onderzoek van de Universiteit Antwerpen met de vogeltjes. Dus hier verder is een beetje in Hoboken is een fabriek gevestigd, Umicore. Dat heel wat lood en zo verwerkt en zo. Ja, en die vogeltjes die werden eigenlijk getest. Wat bloed getrokken om te kijken voor de bloedwaarde in de vogeltjes. Dus, ja. Of er niet te veel lood. Ja, voor de loodwaarde te kunnen controleren. Ja, inderdaad. Ja. Ondertussen lopen we hier prachtig langs het koninginnenkruid. Het is al uitgebloeid. Ja, je ruikt er ook niks meer van. Nee. De groene specht vlakbij. Zit vlakbij. De kikker antwoordt. Contactroep Chif Chaf. Genoteerd. Het is ook een van de meest voorkomende bij ons. Het is wel een trekvogel, maar er zijn er ondertussen heel veel die hier in ons land blijven, omdat de winters veel te zacht zijn. Ik moet eerlijk toegeven, als hij ook echt begint te chif-chaffen in het voorjaar, ja, dan springt mijn hart toch ook wel eventjes mee. Want dan weet je, oh, het seizoen gaat er aankomen. Maar na een week of drie heb je zoiets van, ja, nu mag je stoppen met chif-chaffen. Dat is dan weer het nadeel. Hoe lang ben je hier gids geweest, Begijn? Oh, ik ben hier tijdens de Open Monumentendag ben ik hier gids geweest. Ik denk dat ik een stuk of vier begeleidingen heb gedaan toen. Met hele dankbare mensen. En een van de dingen die ik mij nog herinner van die open dag is dat ik geprobeerd heb mensen een ijsvogel te laten zien. Wat ik dacht van ja, ik ga daar niet in slagen. Elke groep heeft ijsvogel kunnen zien. Elke groep. Het was zo'n geslaagde dag hier. Maar een van de momenten zal ik nooit vergeten. Ik was met een oude man die met een rollator zich voortbewoog. Hij deed hij mee aan de wandeling. En op een gegeven moment moest hij de ijsvogel zien. Hebben we hem met drie naar beneden gebracht. En ik gaf hem een verrekijker. Ik zeg, daar zit die ijsvogel. En hij zei, ah ja. En ik hoorde aan zijn stem van, je ziet hem niet. Je ziet hem niet. Zei, oh ja. Want hij dacht van, ik ben die mensen tot last. En ik, op het moment dat hij dat zei, schroefde ik eventjes aan het knopje om de verrekijker scherp te stellen. En dan zit hij, oh ja. Dus op dat moment hoorde ik van, ik zie hem. En die mens die dan lacht tot achter zijn oren gewoon dat hij de ijsvogel had gezien. Dat was een geweldig moment. Ja, dat was heel tof, heel tof. Dat is daar een beetje verder gebeurd. Mag ik ook Even gewoon de soortenrijkdom van die boom hier. Je hebt hier berk, ik ben daar juist linde tegengekomen. Ja, die meidoorn is natuurlijk fantastisch. Maar je hebt hier ook iep, je hebt hier ook eik. Je hebt hier een keur aan bomen die je... Ja, heel veel willigopslag. Je komt dat eigenlijk tegenwoordig ook niet zo heel veel meer tegen die rijkdom. Het mag hier zijn gang allemaal gaan, waardoor dat je ja, een grotere variatie hebt aan soorten. Ik vind dat prachtig. Het is eigenlijk een bos om mensen bomen te leren kennen gewoon, want bijna praktisch alles staat hier gewoon. Zelfs de exotische soorten, ik zou ze niet uitdoen, wel een beetje beheren, maar ik vind ze wel heel mooi. Wat hoorden we daar, dat wel, een jonge sperwer. Dus Eddie heeft juist gezegd dat hier sperwer broeden. En die jonge sperwers die zitten hier nog een hele tijd in de buurt. Vorig jaar heb ik ze gezien in Denemarken, zaten ze ook zo te piepen. En dan zit een van die ouderparen er ook nog altijd bij. Dat is een geweldige vogel, een sperwer. Dat is echt zo'n bosvogel. Heeft ook zo van die kleinere vleugeltjes om bliksemsnel langs struiken en bomen te vliegen. Om dan die kleine zangvogeltjes of whatever te kunnen plukken uit de lucht. Het zijn prachtige vogels. Ze hebben ook langere poten om goed uit die startblokken te schieten als ze op een tak zitten. Ja, ik denk dat Eddie trots is dat hier in zijn bos zit. Tussen aanhalingstekens, zijn bos. Ja, dat gebeurde allemaal daar in Wilrijk. Fort 7, Begijn Le Bleu, samen met Merlijn Snijders. Merlijn heeft een hele serie met Begijn opgenomen. Volgende week neemt hij ons weer mee naar een prachtig stukje natuur in België. Dan gaan we naar Lokeren, naar het Molsbroek. Goed, wij zijn zo direct terug na Ster en Nieuws van Achten. NPO Radio 1. Verstappen op weg naar de Tarzanbocht. De enige plek waar je kunt inhalen. Dit weekend wordt hij gereden. De Formule 1 Grand Prix op het circuit van Zandvoort. En nu komt hij door die arena, die oranje zee. Je kunt het publiek al horen. Met Max Verstappen als grote favoriet voor weer een overwinning. Die eerste klap die je kunt uitdelen in de Tarzanbocht. Wij zijn er het hele weekend al bij. Met vanmiddag vanaf 3 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Max Verstappen in de Formule 1 race op Zandvoort. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Op weg naar mijn werk? Een barst in mijn ruit. Opgelost. Autotaalglas. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningssteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Disney's Aida, het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. AFAS Circus Theater Scheveningen. Nu met speciale zomerprijzen. Boek snel aidathemusical.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. NPO Radio 1. 8 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Voor de kust van het Australische Darwin zoeken reddingsdiensten naar Amerikaanse mariniers die met hun helikopter in zee zijn gestort. Een aantal is gered, hoeveel er nog worden vermist is niet bekend. Er zaten 20 mariniers in de helikopter. Ze deden mee aan een internationale oefening. De komende dagen wordt er veel regen verwacht in de Alpen, met mogelijk overstromingen en modderlawines of aardverschuivingen tot gevolg. De meeste regen wordt verwacht in Noord-Italië, het westen van Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland. Op veel plekken kan meer dan 100 mm regen vallen. In Noord-Italië kan dit volgens sommige weermodellen oplopen tot 300 mm. In mei werd die regio ook getroffen door overstromingen na zware en langdurige regenval. Zeker 13 mensen kwamen toen om het leven. Ook buurland Slovenië heeft deze zomer te maken gehad met zware regenval die levens eiste. In de Amerikaanse staat Florida heeft een man in een supermarkt 3 zwarte mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. Volgens de politie is er sprake van een racistisch motief. Kort voor de schietpartij vonden de ouders van de witte schutter een racistisch manifest, belden ze de politie, maar toen was het al te laat. Bij 2 explosies bij een brandstofopslagplaats in Roemenië is een dode gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Het gebeurde in een dorp in de buurt van de hoofdstad Boekarest. Bij een opslag voor LPG-gas ontplofte een gastank. Toen de brandweer was aangekomen, was er een tweede enorme explosie. 26 brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook is er een veldhospitaal ingericht. In totaal zijn er bijna 50 gewonden opgenomen in Roemeense ziekenhuizen. De Amerikaanse televisiepresentator Bob Barker is overleden. Als presentator van onder meer de spelshow The Price is Right was hij decennia lang een van de populairste mensen op de Amerikaanse tv. De spelshow werd in de jaren 90 ook populair in Nederland onder de naam Prijzenslag met presentator Hans Kazan. Bob Barker was ook een bekend activist voor dierenrechten. De actiegroep Sea Shepherd noemde een schip naar hem. Bob Barker is 99 jaar geworden. Wielrenner Remco Evenepoel is boos op de organisatie van de Vuelta. Hij vindt het belachelijk dat wielrenners gisteravond in het donker over een kletsnat parcours in Barcelona de ploegentijdrit moesten rijden. Alle teams gingen langzaam omdat ze niets konden zien, zegt de Belgische kanshebber op de eindzege. De organisatie had volgens Evenepoel moeten weten dat het gevaarlijk was. Het weer, in het hele land kans op buien, vooral in het kustgebied. In de middag verplaatsen de buien zich naar het binnenland. Het wordt maximaal 21 graden. Morgen verspreid over het land opnieuw regen, afgewisseld met zonnige perioden, bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland. En knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven, maar nu is ze meestal op haar 6e al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl. De zonnekoning valt Maastricht aan. Zijn doel, onsterfelijke roem. Willem III wordt zijn belangrijkste tegenstander. Wat dreef beide mannen? Ontdek hun verhaal in het Limburgs Museum in Venlo. En daarboven nog, ja. Ja. Maatje Vijgenboom. Die staat hier met een heel lange stok met een net eraan. Een klassiek vlindernet. Maar dan een... Maartje, goedemorgen. Ik onderbreek je even. Hoi. Is het nou een vlindernet of is het een speciaal gaasvliegennet? Nou, ik zou zeggen dat het gewoon een vlindernet is. Of ja, een insectennet in ieder geval. Want vlinders worden tegenwoordig niet meer zo heel vaak gevangen op deze manier. Oh nee? Nee. Maar het gaat ons vandaag om de gaasvlieg, om de bruine gaasvlieg, hè? Ja, klopt. En kun je eens kijken, want je hebt hem hier langs die eikenbomen gehaald. Ik heb hier wel zitten slepen. Ik zie nu een groene gaasvlieg zitten. Oh, een groene? Oh, ja. Dat is ook leuk. Even kijken, waar zie je? Oh, hier zit hij. Jee! Dat lijkt net een heel klein blaadje. Heel. En er loopt nog een grote. Wat is dat, een loopkever daar? Ja, hier loopt nog een wans. Oh ja. En een sprinkhaan zit hier. Ik weet niet wat voor soort. Ja. Maar hier zit inderdaad een groene gaasvlieg. En we zochten eigenlijk, was het natuurlijk helemaal leuk geweest, een bruine. Is dat lastiger of is dat minder snel zo uit een eikenboom te plukken? Ja, bruine gaasvliegen zijn wel iets lastiger te vinden, blijkt. En dat zie je ook wel op waarneming bijvoorbeeld terug. Dat die echt minder vaak worden ingevoerd. En op eiken zouden ze in principe allebei moeten kunnen zitten. Maar toch is het bijna altijd de groene die je al vindt. Die kom je vaker tegen. Ja. Maartje is student aan Wageningen Universiteit en stagiair bij IJS, Kenniscentrum Insecten in Leiden. Maakte een determinatiesleutel voor bruine gaasvliegen. Ja, we duiken even in een wereld waar u waarschijnlijk thuis niet iedere dag mee bezig bent. Maar het is een fantastisch mooie wereld. Was het maar zomaar toevallig dat je op de gaasvlieg terechtkwam? Of vind je hem ook werkelijk... heel mooi of bijzonder? Nou, het was wel een beetje toeval. Ja. Voor deze stage? Ja. Maar ben je inmiddels een beetje gegrepen door de gaasvlieg? Ja, zeker. Ja. Het is ontzettend interessant, vind ik nu. Ja. En dat had ik daarvoor niet bedacht. Nee, ja, interessant. En ja, als ik die plaatjes zie, ook uit jouw determinatietabel, ik vind ze echt wonderschoon. Echt sprookjesachtige wezens. Nou goed, gaan we zo direct alles over horen. Doe nog even want je gaat nog even verder zoeken, hè? Nog even een poging voor een bruine, zullen we dat doen? Ja, zeker. Nou, ik geef hem nog even van Jetje, je grote vlindernet. Ja, dan gaat hij langs de eik. Nou, we horen zo wel of er nog weer wat in zit. Goedemorgen, dit tweede uur. Hoe hou je al die bijzonder mooie bruine gaasvliegen uit elkaar? En wat is eigenlijk een gaasvlieg? Gaat u zo direct horen. De Venolijn, de column van Bibi Dumontak en professor Bart van der Hurk is hier te gast. Klimaatwetenschapper en benoemd tot co-voorzitter van een van de werkgroepen van het IPCC. Het, weet u natuurlijk, het VN-panel dat zich bezighoudt met klimaatverandering en hoe we ons daaraan moeten aanpassen. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. Het tweede deel, het Allegro uit het Concerto Grosso in G-klein van Francesco Geminiani. Het bladbruintje, het vieradergaasvliegje en het vishaakbruintje. Nederlandse bruine gaasvliegsoorten. Biologie student van Wageningen Universiteit Maartje Vijgenboom doet haar stage bij IJskenniscentrum Insecten en maakte een sleutel om bruine gaasvliegen op naam te kunnen brengen. Maartje, die fantastische namen, heb jij die bedacht? Het vishaakbruintje? Nee, die heb ik niet zelf bedacht, helaas. Het lantaarnsponsgaasvliegje? Nee, die waren er al. Nou, die zijn vorig jaar allemaal bedacht. En dit jaar. Door een groepje enthousiastelingen die dat wel wilden doen. Hey, wat is een gaasvlieg eigenlijk? Een gaasvlieg is een insect binnen de orde Neuroptera. En ja, dit is een... Dit wordt ook wel de netvleugelen genoemd. En kun je hem eens beschrijven? Wat zien we als we naar een gaasvlieg kijken? Ja, het is dus een vrij klein teer insectje. En het ligt er een beetje aan over welke je het hebt. Maar als je in ieder geval de groene of de bruine gaasvlieg zou omschrijven, dan zie je een insect van ongeveer 1 à 2 centimeter groot. Ja. Met hele langwerpige, tere, doorzichtige vleugeltjes. Met een heel complex adernetwerk. Ja. En dat is waarom ze gaasvliegen heten. Ja, ik zie er hier een paar vormen. Je hebt er een aantal meegenomen. Je hebt er natuurlijk net ook eentje gevangen, die groene. En hier heb je er bij je in een bakje opgeprikt. Deze zijn opgeprikt, hè, voor de collectie, voor onderzoek. Ja, die vleugeltjes die zijn inderdaad... Ja, dat is heel fijn. Je kijkt er gewoon dwars doorheen, hè? Het zijn hele tere wezentjes. Ja, precies. En wat voor... Ja, het lijkt dus totaal niet op een vlieg. Op een bromvlieg. Nee, het is ook geen echte vlieg. Het wordt, voor nu voor het gemak, denk ik, een vlieg genoemd. Ja. Omdat het er wel best wel zo uitziet. Maar qua taxonomie komt het niet in de buurt. Vier vleugel. Het zou meer, als je hem heel snel ziet, meer libel-achtig iets. Ja, bijna wel, ja. Ja, daar werden ze vroeger ook onder geschaard. Ja. Heel vroeger, toen die insecten net al werden geclassificeerd. Maar inmiddels weten we wel beter. Ja, maar ja, dit is ook geen vlieg. Nee. En nee. Hij lijkt meer op een libel. Ja, maar ja. Toch is het niet. Ja. Jij hebt een sleutel daarvoor gemaakt. Een detimeer. Wat is dat precies? Dat is een, in dit geval een webpagina. In ieder geval iets op internet. Waar je ermee erachter kan komen wat voor gaasvlieg je hebt gevangen of gezien. Of dat kan met een foto, of dat kan als je hem zo live hebt, eigenlijk. Met bepaalde kenmerken kan je er dan achter komen wat het is. Dus wat je in die sleutel doet, is je selecteert bijvoorbeeld kop of poten of lichaam. En daarin kan je weer bepaalde keuzes aanvinken. Zoals groene vleugels of zwarte vleugels. En zo kom je dan op een bepaalde soort uit. Ja, ja. Voor wie is die sleutel? Wie gaat die sleutel gebruiken? Ja, eigenlijk voor iedereen die er interesse in heeft. Ik denk dat voornamelijk mensen die al iets met insecten doen er gebruik van gaan maken. Want anders kom je misschien toch niet zo heel snel op die pagina terecht. Dit is voornamelijk voor mensen die al wel eerder zo'n gaasvlieg hebben gezien, denk ik. En die daar toch een keertje achter willen komen wat het nou precies is. Ja, ja. Jij bent in die wereld van de gaasvliegen gedoken. Wat vind je er zo mooi aan, de gaasvlieg? Ja, de verscheidenheid aan hoe ze eruit kunnen zien. Het is een hele gevarieerde groep insecten. En ja, ik vind ze gewoon best wel mooi met die vleugels. Dat hele complexe aderpatroon, waar ook weer heel veel verschillende vlekjes en kenmerkjes aan zitten, die overal weer verschillen per soort. En aan de voorkant, want die vleugeltjes, dat beschreven we allemaal, aan de voorkant hebben ze een lange, wat zijn het, tentakels of een snuit? Voelsprieten. Ja. Ja. Wat doen ze daarmee? Daar voeden ze mee. Ja? Ja, daar tasten ze de omgeving eigenlijk mee af. En dat is eigenlijk de manier waarop ze de wereld verkennen. En is dat om voedsel ook te zoeken of tegen te komen? Ja, dat vermoed ik wel, ja. Ja, ik weet eerlijk gezegd niet zo heel goed hoe ze hun voedsel vinden. Dat zijn de bladluizen. Ja. Maar in ieder geval met die voelsprieten daar ontdekken ze de wereld mee, om maar zo te zeggen. En ze eten dus bladluizen. Hoe eten ze een bladluis? Wat doen ze daarmee? Ze hebben dus kaken, vrij scherpe kaken. Die ze in zo'n bladluis steken en dan zuigen ze hem gewoon leeg. Oké. Okay. Ja. Oh, ze happen hem, ze vreet hem niet op. Nee. Je zit weer ze vreet hem wel een beetje op, maar... Je zit er naar te kijken van, hoe zit het eigenlijk? Ja, hoe zit het eigenlijk? Ja, nee. Nou, in ieder geval hij zuigt hem leeg. Ja. Nou, in ieder geval bij de larven doen ze dat. Daar hebben ze echt van die holle kaken die ze zo in zo'n larven spiezen. En dan zuigen ze hem leeg. En dat bij volwassenen ook nog wel een beetje zo werkt eigenlijk. Dus hoe sprookjesachtig en feeriek ze eruit zien, dat zijn wel vervaarlijke rovers. Ja, het zijn wel roofdieren, ja. Ja. Waar komen ze voor? Overal eigenlijk. Ja? Ja. Nou, vooral de groene gaasvliegen. Ik heb hier bijvoorbeeld ook een levend exemplaar bij me die ik gisteren heb gevangen. Oh, ja. Dit is het goudoogje. Dat is de meest voorkomende gaasvlieg in Nederland. Oh, ja. En die kom je eigenlijk bijna overal tegen. En waar heb je deze vandaan? Deze komt uit het Naardenmeer. Oké, je bent gisteravond hier al even geweest. Ja, deze komt uit een eik. Ja, er was nogal een avontuur, hè? Ja, nogal. Ik werd belaagd door de muggen. Ja, je hebt ook enorme muggenbulten. Ja. Eén heel dik oog, dat is heel zielig. Ja. Wij hadden aan jou gevraagd, je komt en weet je of hier ook gaasvliegen te vinden zijn? Toen zei je, ik ga wel even de avond ervoor, vangen. Even zoeken, Toen vingen de muggen en de knutten vingen jou. Vingen mij, ja. Ja, maar goed, alles voor de wetenschap. Hey, is het een belangrijke soort eigenlijk? Wat is de rol zo in het ecosysteem van de gaasvlieg? Ja, wat is een belangrijke soort, kan je natuurlijk afvragen. Ja. Ik denk, gaasvliegen die eten bladluizen. Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen dat ze een belangrijke rol vervullen. Ze houden de bladluizen er een beetje onder. En verder is het natuurlijk ook gewoon voer voor andere insecten en vogels en spinnen en zo. Dus ze vervullen meerdere rollen eigenlijk. Ja, eten en gegeten worden. Ja. Kun je nou zeggen, want jij hebt die determinatiesleutel gemaakt. Je hebt geen tellingen gedaan naar gaasvliegen of toch? Of ook? Ik ben ook wel het veld in geweest. Dat was ook onderdeel van mijn stage. Maar daar heb ik niet heel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dat was echt voornamelijk kijken waar ze historisch gezien, waar bepaalde zeldzame gaasvliegen voorkwamen en of die er nog steeds zitten. Dus dat is echt gericht zoeken geweest. Ja. Wat zegt het als in een gebied gaasvliegen voorkomen? Is dat zo te zeggen? Ja, wat zegt dat? Nou, in ieder geval, een hogere biodiversiteit is natuurlijk altijd beter. Dat betekent dat zo'n systeem gewoon iets meer in orde is. Als er gaasvliegen zitten, dan betekent dat er bladluizen zitten. En dat betekent, wat zou dat betekenen? Dat er toch wel een bepaalde verscheidenheid is binnen dat systeem. Een gezond systeem. Ja. Is het zo te zeggen hoe het gaat in Nederland met de gaasvlieg? Ja, dat is vrij lastig. We doen eigenlijk pas sinds vorig jaar wordt er echt weer actief naar gekeken. Er is wel dus collectiemateriaal in Naturalis, historisch. En dat proberen we wel een beetje te vergelijken met wat we nu allemaal tegenkomen. En daarin zie je wel kleine veranderingen. Ja, en ik zou zeggen dat het met de biodiversiteit binnen de gaasvliegen wel iets slechter gesteld is dan vroeger. Ja. En waar zou dat door komen? Ja, ik denk waardoor alles eigenlijk nu een beetje slechter aan het gaan. Dus klimaatverandering onder andere. En misschien ook wel even te maken met gif en vervuiling. Ja. En ontbossing en... Goed, wat je net beschreef, belangrijk in het ecosysteem natuurlijk. Het is ook weer voedsel voor veel andere vogels. We hebben hier bij het Naardenmeer, hier bij de Rietlanden, heel veel zwaluwen ook vliegen. Ik hoor nu nog ook op de buitenmicrofoon, dat zouden best nog wel de huiszwaluwen kunnen zijn. Die hebben allemaal jongen en die zijn hier aan het eten. Eten zwaluwen dit soort vliegjes, denk je? Dat als de gaasvliegen zich echt buiten de boom gaan bevinden wel. Maar ze zitten vaak wel een beetje om zo'n boom. En ik denk niet dat die heel vaak echt in het wijde open vliegen. Nee. Dus dat zouden misschien vooral de meesjes en zo zijn. En de kleine vogeltjes. Ja, die echt tussen de bladeren en tussen de takken zitten. Ja, dat vermoed ik wel. Ja, inderdaad. Ja. Nou, hoeveel van die bruine gaasvliegen zijn er? Hoeveel heb je in je sleutel verwerkt? Er zijn er 28, 29 geloof ik. Ik geloof dat ik het hoop 29. Ja. soorten. En dat zijn de bruine gaasvliegen. En daarnaast heb ik ook nog 4 sponsgaasvliegen erin verwerkt. En sponsgaas, dat is net een andere groep weer. En waarom zijn dat de sponsgaasvliegen? Ja, die heten zo omdat de larven in zoetwatersponsen zitten. En mosdiertjes. Ja. En waar worden dan de eitjes afgezet? Die worden afgezet aan de waterkant. Dus echt op riet en alles wat boven het water hangt. Ja. Daar wordt het afgezet. En als de larven uitkomen, dan vallen ze in het water. En dan gaan ze op zoek naar een zoetwaterspons. En die zitten schijnbaar bijna overal. Want die sponsgaasvliegen, die kom je ook eigenlijk overal tegen. Ja, ja. Zitten hier ook? Als we hier langs het water, daar zitten onder water ook dat soort... Ik denk het wel. Ik heb van tevoren even op waarneming gecheckt wat hier allemaal zit. Ja. En de sponsgaasvliegen zijn hier wel in de omgeving gevonden... Nog niet echt in het Naardenmeer, maar ik weet ook niet of hier eerder naar is gekeken. Nee. Leuk, bijzonder om even in die wereld van de schaatsvliegen te duiken. Jij blijft nog even, hè? Je gaat nog even zoeken voor ons. Oké, nou, neem even rustig een kopje thee, een kopje koffie... en dan ga je nog even met je net naar buiten en dan komen we straks nog even naar je toe. Oké. Dankjewel. Ja. Maartje Vijgenboom, stagiair bij IJskenniscentrum Insecten. Als uit drie miniaturen opus 42 van Alexander Glazunov, uitgevoerd door Steven Koems. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. De Venolijn, de samenvattingen van de waarnemingen van deze week. Martje Dijkstra, Drachten. Momenteel zit ik te genieten van zeker vier jonge musjes die nog gevoerd worden. We hebben de laatste weken echt een enorme koppel musjes in de tuin. Heel gezellig. Gerrit Altena in Apeldoorn. Als eersteling heb ik zojuist een eerste rijpe trosje druiven geplukt en opgegeten. Als laatsteling mijn laatste drietal nog rijpe bramen. En ik heb nog een vervelend iets. Eergisteren trof ik vlakbij mijn woning op de parkeerplaats een helaas dode mereld aan. Met Nettie uit Koudekerk. Vandaag, zaterdag, fietste ik in de polder bij Hazerswoude. En tot mijn stomme verbazing zag ik in de sloot naast het fietspad een waterhoen met twee piepkleine kuikens. Dat zijn echt latelingen. Koos Zweedijk in Waalderen. Vanmiddag zag ik de eerste herfstijnloos. Lieke Bijlsmit. In mijn tuin in Limmen vind ik een westspin, ook wel tijgerspin genoemd, in haar web. Het is een vrouwtje, ze ziet er dik en gevaarlijk uit. Blijf maar uit de buurt, kleine vliegbeestjes. Hanse Bruin uit Sassenheim. Nu zien we de bloei van de tuinhibiscus of Althea-struik. En in de vijver bloeit de moerassiacint, ook wel snoekruid genoemd. En ernaast de meer dan 2 meter hoge waterweegbree. En de middagbloem schiet naast de verse bloemen ook al zijn peperkorrelvormige zaden weg. Annemieke Honnier, Diemen. Ruim 5 weken nadat er door vrijwilligers gemaaid is op de vlinderidylle aan de Iet van Veggelenlaan in Diemen, doe ik mijn telrondje vlinders. Maar wat mij het meeste opvalt, is hoeveel bloemen er weer in bloei staan. Ik zie klaprozen, koekoeksbloemen, margrieten, ganzenvoet, gewone klaver, rolklaver, kaarsjeskluit, vlasdekje, wilde peen, cirkelrijg en nog veel meer. Petters van de Kolk van de IVN-tuin te Reden. Onder de zware breuken aan de Badhuislaan te Laagsoeren telden we ruim 20 parelstuisvlammen. Helder wit, dus zeer opvallend. Het wordt al een beetje herfst. Annemarije Braber uit de binnenstad in Utrecht. Vanmorgen op deze prachtige augustuszondag werd ik enorm verrast door 2 prachtige vlinders op de Buddleia. 1 een koolvlindertje, nou, dat is natuurlijk ook een prachtige vlinder. Maar de ander, dat was een kolibrievlinder die zich echt goed deed aan de nectar van de Buddleia. Dag, met Hans Gartner in Nes. Er is heel veel trek. De laatste 2 gierzwaluwen. Heel veel gele kwikstaarten. Veel jongen die vanuit het oosten richting het westen scharrelen. Die dijk is toch altijd de magische grens. Oh ja, nog even 1 dingetje. Toen wij vanaf mijn huis richting de dijk gingen, toen kwamen we allemaal kikkers tegen. Overstekende kikkers. Van links naar rechts en van rechts naar links. Van die halfwas prachtige groene kikkers. Misschien zijn die wel al op zoek naar een plekje waar ze straks in de modder kunnen duiken om te overwinteren. We weten het niet. Het gevoel van de nazomer zit er volop in. Want ja, het is wat heilig als ik over het wat uitkijk. Het is prachtig, het is doodstil. De regen wil bezingen. Ik kan er eigenlijk weinig aan toevoegen. Dag! Dank Hans Gartner en dank alle andere insprekers van de Venolijn op 035-6711-338. Dankjewel, regenwulp. Na 8:30 de column van Bibi Dumontak. We kijken even of Maartje Vijgenboom nog een gaasvlieg heeft kunnen vinden. Misschien wel een bruine. En klimaatprofessor Bart van den Hurk gaat een hoge positie bekleden bij het IPCC. En hij is hier te gast. Nu eerst de ster en het nieuws. Tot zo. Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier, de kunstenaars van de Bergense school, lieten zich inspireren door deze meesters en hangen nu naast hun grote voorbeelden. Deze zomer te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Hey, positieveling. Jij die spullen uitleent, complimenten geeft, bij de kassa iemand voorlaat? Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Vanaf 19 september in de winkel, de roman Nirvana van Tommy Wieringa. Een wervelend epos over onze tijd, waarin het wereldvuur oplaaide als nooit tevoren. Nirvana, reserveer nu in je boekhandel. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Hé, hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns.

Ja, veel reacties. Ik heb alleen de positieve bekeken. Oh, ja, er waren ook alleen maar positieve reacties. Ja. Ja. Wat mij opviel, even over het beeld. Het was natuurlijk tv. Je had iets heel mooi groens aan. Ja. En dat decor was ook, zeker in het begin ook, helemaal groen. Dat kan natuurlijk met licht helemaal. Was dat daarop aangepast? Nou, dat zou kunnen. Ik heb het zelf niet gezien. Oh. Want in de studio zie je die beelden zelf niet. Dus ik zou dat nog moeten terugkijken. Ja. Maar dat ga ik ooit doen. Nou, nu kan het. Nee, ik geloof wel dat je dan, als je terug wil kijken, 3 weken. Moet je snel zijn. Ja. Want in verband met al die rechten van het beeldmateriaal blijft het niet eeuwig staan. Ja, nu nog 1 week. Mensen die jou willen zien, behalve nu op de NPO Radio 1-app, ben je ook in beeld. Weer met een soort groenig. Mijn stel er maar prachtig. Van gaat maken. Bibi zit hier, gelukkig, met een column. Bibi de Montak. De nationale zegeningentelling. Van tellen word ik rustig, want met tellen orden je de chaos om je heen. Zo tel ik dagelijks de planken van het plafond boven mijn bed. Ik weet al lang hoeveel het er zijn en toch tel ik ze iedere ochtend weer. De eendjes voor mijn deur tel ik ook. De vakjes in de ramen, de noten in de schaal. Wie telt, vergeet de wereld om zich heen. En dat is precies wat ik wil, de wereld vergeten. Daarom, omdat het onlangs drukke tijden waren, besluit ik door te tellen de rust in mijn hoofd te laten wederkeren. Natuurlijk leg ik de lat dit keer iets hoger. Geen plankjes en ruitjes, maar diersoorten volgens de methode van de Nationale Tuinvogeltelling die jaarlijks in januari wordt gehouden. Ik teken een vak van 2 bij 2 meter in mijn tuin en zet er een stoel middenin. Welke soorten zich binnen een tijdsbestek van 1/2 uur laten zien in of boven mijn vak, noteer ik. De weersomstandigheden zijn gunstig. De zon schijnt, het is 24 graden en nagenoeg windstil. Het is 23 augustus 2023, 14 uur 9 en het tellen begint. Ik zie niets. 14 uur 10, serieus niets. 14 uur 11, ik hoor alleen de eendjes in de sloot, 5 meter verderop. 14 uur 12, maar ze zitten niet in mijn vak, dus ze tellen niet mee. Damn. 14 uur 13, ik schrijf op. Mens, want alle soorten tellen mee, ik dus ook. 14 uur 14, niet te noteren. Uit verveling, of noem het frustratie, begin ik 14 uur 15 de klinkers rond mijn voeten te tellen. En terwijl ik naar beneden kijk, zie ik dat het er miechelt van de zwarte wegmieren. Zoveel dat het me duizelt. Nadat ik de zwarte wegmier heb genoteerd, zie ik tegen het vensterglas een kruisspin zitten in haar web. Ernaast zit nog een spin, een andere soort, geen idee welke. Die zoek ik straks wel op, want daarvoor nu geen tijd, omdat ik iets hoor zoomen binnen mijn vak, maar wat? Intussen landt er een bromvlieg op mijn been en vliegen er 2 koolwitjes voorbij. Oké, niet panikeren, want het gaat nu razendsnel. Het gezoem landt naast mij op de tak van het appelboompje. Een hommel, geen idee welke, ik maak een foto. Aha, boomhommel, tuurlijk, want zit in een boom. Onderwel klinkt er gekwetter recht boven mij. Mijn vak bestrijkt ook de lucht, dus vogels doen mee. Boerenzwaluwen en huiszwaluwen scheren over 5-6. Dan zie ik een zweefvlieg, maar welke van de 300 soorten? Geen tijd dat uit te zoeken, want is dat niet een akkerbij die in de klaver duikt? Met mijn neus erboven zie ik, verstopt in een verkreukeld blad, ook nog een hooiwagen zitten. Vlak daarnaast loopt over de aarde een grote vlieg. Geen notie welke vlieg dat is. Ik beschrijf hem voor het gemak in mijn notitieblok. Lijfje als van een dambord. Blijkt even later dat ze bestaan. Dambordvliegen. Hoe meer je kijkt, hoe meer je ziet. I'm on fire en vergeet de tijd. Daar ginds een Atalanta op de grens van het vak, waar nog net een tak van de vlinderstruik naar binnen piept. Er scheert een libel voorbij, een blauwe glazenmaker, als ik het goed heb. Ik bestudeer een goudvlieg die over de steentjes kruipt. En terwijl ik hem met mijn ogen volg, zie ik een braakbal liggen tussen het groen. Ik tuur omhoog, zie niks natuurlijk. Het zal van de ransuil zijn die ik 's nachts in de esdoorn hoor. Telt hij mee? Officieel niet. Maakt niet uit. Wat een tuin, wat een wereld. En was dat 1/2 uur intussen al verstreken? 14 uur 43. Tijd om uit te zoeken welke spin er naast de kruisspin in de vensterbank woont. De brugspin, aha. Nooit van gehoord. 16 soorten telde ik in totaal. Mijn honden achter het glas, net buiten het vak, niet meegerekend. Ik denk dat ik door onkundigheid nog heel veel soorten heb gemist. Maar wat was het leuk. Die 23e augustus legde ik de lat iets hoger. En dat werd direct beloond. Ik telde die middag namelijk niet geen dingen, maar dieren. En naast die dieren ook mijn zegeningen. Ik wens iedereen een heel mooie zondag toe. De speeldoos van Rudolf Friemel. Ik sta hier buiten nog even bij Maartje Vijgenboom. Maartje, heb je inmiddels weer wat in je... Oh, ben je net aan het uitknijpen. Ja, het is hier heel erg nat, ja. Ja? Ik heb niks gevangen, helaas. Nee. Ach, geen bruine. Kom je ze überhaupt veel minder tegen, de bruine? Ja. Gaasvliegen? Ja, die kom je echt minder tegen. Maar het is ook een beetje afhankelijk van waar je bent. Ja. We spraken er net al over voor je stage een determinatietabel gemaakt om bruine gaasvliegen goed te determineren. Dat je tenminste eens even weet wat je ziet. Lijken ze heel erg op elkaar? Die bruine gaasvliegen? Ja, redelijk. In ieder geval van een afstandje. Als je het zo, als je er zo naar kijkt zonder vergroting, dan kunnen ze best wel op elkaar lijken. Maar het getrainde oog die ziet wel net de verschillen. En als je ze onder de microscoop legt, dan zie je al helemaal best veel verschillen eigenlijk. Ja, jij hebt inmiddels natuurlijk een heel getraind oog. Welke, want je zei er zijn 48 soorten? Nee, ongeveer 30. Oh, 30. Ja. Heb je een favoriet? Vind je er één het mooist of heel mooi? Ik hoop wel heel erg dat ik nog een keer het bogenbruintje vind. Dus de Haemorrhobius pini. Dat is een erg mooie soort, vind ik. Maar eigenlijk, ik denk, de mooiste en mijn meest favoriete soort is toch wel het bladbruintje. En waarom het bladbruintje? Nou, die lijkt gewoon op een blaadje. Dat is een hele bijzondere verschijning. Ja, dat is... Die doet echt een blaadje na. En een blaadje? Ja, wat voor blaadje? Een bruin blaadje. Nee, ja. Ik zou niet per se een soort op kunnen vastpinnen. Maar als je hem ziet, dan lijkt het echt op een blaadje. Ja. Je loopt stage bij IJskenniscentrum Insecten. Je bent eigenlijk een beetje toevallig terechtgekomen in dat hele bruine gaasvliegenproject. Daar heb je natuurlijk een prachtige tabel voor gemaakt. Die is op internet te bekijken. Wat denk je? Blijf je nu hangen in de bruine gaasvlieg? Is het nou zo dat als we jou over 30, 40 jaar nog eens uitnodigen bij Vroege Vogels, dat je nog steeds de expert bent op de bruine gaasvlieg? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik er wel voor nu in ieder geval in blijf hangen. Er zijn in Nederland echt maar heel weinig mensen bezig nu met gaasvliegen en het project. En nou ja, dat ik nu deze kennis heb kunnen opdoen door er gewoon maanden in te steken, ja, dat vind ik zonde als het verloren gaat. Ja. En ik vind het ook gewoon echt leuk. Dus ik blijf voorlopig nog wel even inhangen. Ja. Nou, de gaasvlieg mag best een beetje meer aandacht, toch? Ja, vind ik wel. Ja. Een beetje ondergewaardeerd. En wat ik zei, we hebben hem ooit gefilmd voor Vroege Vogels TV. Hij is wonderschoon. Dus bedankt dat je even het licht wilde laten schijnen op de gaasvlieg. Je hebt er straks eentje gevonden en gisteravond ook één. Toen ben je ongelooflijk in je ogen geprikt door muggen. Dank daarvoor dat je dat even wilt doen. En succes nog met je stage. Dankjewel. Thank you. speciaal voor Maartje. Ik heb met het mugje gedanst. Een van de volksdansen van Anatole Liadov, uitgevoerd door het Rijga Quintet. Uitgerekend midden in deze zomer van extreme weersomstandigheden over de hele wereld is hij co-voorzitter van een van de werkgroepen van het IPCC geworden. Het klimaatpanel van de Verenigde Naties. En vanmorgen zit hij hier bij mij aan tafel. Welkom, Bart van den Hurk. Goedemorgen. Heeft u deze zomervakantie, zoals de rest van Nederland, ook of geklaagd over hittegolven of over te veel regen? Nee, ik heb niet geklaagd, maar ik heb hem wel verbaasd. Ik kon het eigenlijk niet meer zo goed bijhouden wat er allemaal gebeurde wereldwijd. Ja. Want het was natuurlijk, we hebben de Atlantische Oceaan met recordtemperaturen langs zien komen. Ontzettend weinig ijs langs de Zuidpool. Ja. Bosbranden overal over en weer. En die klimaatwetenschappers onderling, we kijken elkaar ook aan en denken, hebben we dit nou echt al zo voorzien in onze projecties van een paar jaar geleden? En ik zie veel mensen toch schudden van, nee, dit gaat toch wel harder dan we in de modellen en in de scenario's hebben gezien. Dus ik heb er wel veel over gelezen en gepraat, maar ik heb niet geklaagd. Niet geklaagd over het weer. Nee. Maar is dat zo? Gaat het nu sneller? Want dit komt natuurlijk allemaal op ons af. Hè? Iedereen die het nieuws een beetje volgt, die heeft Griekenland, Tenerife, Hawaii, Slovenië, noem maar op. En iedereen heeft wel eens gedacht van, is dit nou helemaal normaal? Nee. Of dit lijkt wel of de hele wereld in overdrachtelijke zin in brand staat. Maar zelfs de experts zeggen van, nou, dit gaat toch ons voorstellingsvermogen te boven? Ja, je kan zeggen, dit wordt het nieuwe normaal. Maar ook de experts zeggen, nee, dit is niet normaal. Dit is echt niet voorzien. En weet je, de grote vraag is natuurlijk, is het klimaat hier aan het woord? Zien we hier al de tekenen van de klimaatverandering? En het is wel zo dat wanneer die hele aarde aan het opwarmen is, de extreme hoge temperaturen, die worden al snel veel waarschijnlijker. Ook in veel gevallen dingen als bosbranden of extreme neerslag of droogtes. Ook die hebben vaak wel een verband met klimaatverandering. Die dingen kunnen ook voorkomen in een wat kouder klimaat. Maar de kans erop die wordt groter als het warmer wordt. En als het warmer wordt, dan is de kans dat er op heel veel plekken tegelijk dit soort situaties ontstaan, die wordt ook groter. Alleen ja, dat zijn nou typisch, dan moet je echt naar ingewikkelde statistiek kijken en je moet naar hele ingewikkelde samenhang van factoren kijken die al die extremen verklaren. Ja, en dat is vaak net iets te gedetailleerd of te geavanceerd om in die grofstoffelijke klimaatscenario's, zoals we die ook eerder met het IPCC hebben verspreid, ja, dat wordt allemaal niet heel erg in dat detail opgepikt. Dus de natuur zelf is altijd grilliger en heeft misschien ook wel meer informatie voor ons dan wij met onze computers kunnen berekenen. Ja. Of durven we het ons bijna niet voor te stellen? Nou, wat er kan gaan gebeuren. Nou, gebeurt al. Je voelt ook wel veel veel mensen die dit dan ook duiden als de apocalyptische toekomst. En nou, je weet nog niet half wat je te wachten staat. Mm. Bij mij is toch de eerste vraag, wat doen we eraan? Ik zou toch in die nieuwe IPCC-rol het gesprek, ja, het is natuurlijk een urgent onderwerp. En de urgentie in die extreme en de alarmen die je over je af ziet komen, ja, die spat er als het ware vanaf. Ja. Maar ik zou eigenlijk de urgentie wel wat meer willen verplaatsen naar de actie. Ja. Gefeliciteerd nog met de benoeming. Wat gaat u wordt co-voorzitter van een van de werkgroepen. Ja. Zonder het ambtelijk en ingewikkeld te maken. Wat gaat u nou precies doen bij die werk? Wat is het voor groep? Ja, er zijn drie werkgroepen. De ene die gaat over het klimaatsysteem. De andere waar ik over ga, die gaat over wat zijn de gevolgen van klimaatverandering en welke oplossingen zijn er. Mm-hmm. En dan is er nog een werkgroep die houdt zich bezig met de CO2-emissies. Ja, je kunt zeggen, eigenlijk is het heel saai, want ik ga een paar rapporten schrijven. Maar het is natuurlijk veel meer dan dat. Want die rapporten, we gaan nu in een cyclus van de komende 5, 6, 7 jaar komen er weer een nieuwe serie IPCC-klimaatrapporten uit. De eerste die we gaan schrijven, die gaat over klimaatverandering in grote steden. Dus over een paar jaar krijgen we daar al een rapport van. En ik zit samen met mijn co-voorzitter uit Singapore. Gaan wij zorgen dat die rapporten er komen. En dat is, ja, ik kijk er enorm naar uit, want dit doe je met honderden experts. We gaan ook heel veel praten met mensen die rapporten gebruiken voor hun werk in het besluitvormingsdeel. Dus we willen ook heel erg goed de onderwerpen zodanig kiezen, ja, dat mensen er ook iets mee kunnen. Ja, ja. Maar ik ga met experts op allerlei vakgebieden praten. Ja, maar hoe hangt dat nou allemaal samen? Het is... Als je dat als leek hoort, denk je, jeetje, weer een stapel rapporten. Ja, maar... We hebben al zoveel rapporten gehad. En weten we nou niet inmiddels gewoon hoe de vork in de steel zit? En nou ja, wat u net al zei, moeten we niet gewoon... Niet lullen, maar poetsen. Ja, dat, wij voelen eigenlijk... Ik was zelf auteur van het vorige rapport, een van die paar honderd. En wij kijken elkaar ook aan en wij zeggen... ja, al die rapporten, en toch zien we dat die samenleving, die aarde... het gaat gewoon te langzaam. Ja. We zien de klimaatonderhandelingen... die leiden op papier wel tot emissiereducties... Maar de feitelijkheid is dat de emissies nog steeds omhoog gaan. Al die inzichten die we hebben over die oplossingen die er mogelijk zijn... ja, dat staat op papier, staat het, de business case is er, de technologie is... en toch gebeurt het niet. Maar waarom moeten er dan toch weer extra rapporten ter aansturing van... Ik denk twee dingen. De eerste, die rapporten die we schrijven, die zijn natuurlijk heel algemeen. Hè. De hele wereld die kijkt mee, die schrijft mee en die oordeelt mee. Dus het wordt allemaal hele... Ja, vaak een beetje abstracte beschrijvingen. En die geven wel indringend aan wat ons te doen staat. Maar wat we eigenlijk een volgende stap is die ik zou willen zetten... is dat ik gewoon veel meer nog afdaal naar de plek waar het gebeurt. Naar de bestuurskamers van de overheden, van de grote bedrijven. En het tweede is, ik denk dat we wat scherper op zoek kunnen gaan... naar waar nou zeg maar kennis een barrière is om in actie te komen... en waar het niet met kennis te maken heeft, maar meer met wat u zei... van ja, een beetje onwil of politieke moeilijkheden... of het feit dat er ineens een nieuwe regering komt... en nou ja, die zich zeg maar, zomaar terugtrekt uit het klimaatakkoord. Weet je? Ja, ja. En ik zou die gewetensvraag van... ja, wanneer heb je nou genoeg kennis om door te pakken? En er zijn enorm veel onderwerpen waar je echt wel betere kennis kan gebruiken... en waar je die rapporten ook echt wel voor kan gebruiken. Want... Het is niet eenvoudig. Als je ook hier... Nou, heel even over die... De dwarsliggers, of het nou individuen zijn of hele landen... die zeggen, nou, aan ons lijf geen Polonaise... en wij willen nog even flink met die economie en doorstuwen, et cetera. Krijg je die over de streep met nog meer kennis en know-how? Moet je niet in iets anders zoeken? Ik was bijvoorbeeld bij die verkiezingsproces van IPCC... dat was in Kenia, in Nairobi. En toen sprak ik ook bijvoorbeeld met mensen uit Saoedi-Arabië. En die zijn traditioneel, is dat land... hebben best veel commentaren altijd op die rapporten. Hè? Want die hebben natuurlijk ook een economie die erg afhankelijk is van olie. Maar ook daar zitten experts die zeggen... ja, maar wij moeten ook verder. We hebben ook met waterproblemen te maken. Onze zonnepanelen die worden voortdurend door stof belast en daardoor gaat. Ook zij hebben kennis nodig. En ja, kijk, en die kennis, het is vaak ook een lastige situatie. Ook in Nederland, als je kijkt, we hebben een paar jaar een droogte gehad. En natuurlijk is nu bij de waterschappen en bij Rijkswaterstaat zien we nu ook allemaal, nee, we moeten het water vasthouden. Ja. We gaan beken weer krommer maken. We gaan het waterpeil verhogen. Ja, en dan komt er ineens een enorme hoosbui langs. En dan zit je met eigenlijk al dat water heb je vastgehouden. Je hebt eigenlijk geen ruimte meer om dat water wat vangt op te vangen. Dus zelfs wanneer je heel goed te doen weet wat je te doen staat... dan nog moet je een hele ingewikkelde afweging maken... Ja, van allerlei risico's, van allerlei belangen. En daar denk ik dat kennis wel degelijk nog een heleboel kan toevoegen. Ja. Maar dan wordt het wel veel meer context specifiek. Dus het moet niet zo algemeen... Het is in het algemeen goed als je water vasthoudt. Nee, je moet op zoek naar... In deze omstandigheden moet je water vasthouden, maar moet je zo'n buffer houden. In die omstandigheden moet je vooral heel hoog het water vasthouden. En dan moet je maar accepteren dat het een keer overstroomt, weet je. Ja, ja, die kennis ja. kan veel gedetailleerder. U gaat nu aan de slag met die commissie. Ook nadenken over dus oplossingen. Waar moeten we heen? Hoe bent u gestemd over de toekomst? Nou... Ja, we kunnen niet anders. Dat klimaat dat komt over ons heen, als het ware. En we hebben als samenleving geen keuze. Ik denk ook... Kijk, ik zie een samenleving verandert altijd. Als je kijkt eens hoe de wereld eruit zag toen wij jong waren. Dat is natuurlijk al heel anders dan nu. En ik denk ook... Een samenleving, dat is een natuurlijk proces... dat je je aanpast aan de omstandigheden. Alleen is het nu zo dat er...

nu in de late zomer al bijna. Dus je hebt nog wel wat bloeiende kruiden. Ik zie wat rood, wat geel, wat roze tint in het landschap. Het is wat glooiend. En dat komt nog uit de vorige ijstijd, toen het landijs hier wel lag en nu niet. Dus ja, er zijn nog wat heuveltjes en dergelijke. En je ziet eigenlijk overal waar je maar kijkt, zie je in de verte kleine bruine stipjes. Dat zijn al die grote graas. Dat zijn mammoeten, steppenwicenten, wilde paarden. En we moeten goed op blijven letten dat we niet gepakt worden door een of andere sabeltandkat. Ja, want die kruipen en sluipen ook rond in die periode op deze plek. Want deze plek zag er totaal anders uit. Het is nu groen, de rietlanden staan hoog, de huiszwaluwen scheren boven ons hoofd. En Bram beschrijft even naar... Ja, hoe ver gingen we toen terug in de tijd, Bram, tijdens jouw beschrijving? Zo'n 70.000 jaar toch wel. Ja. Bram beschrijft tegelijkertijd wat wij kunnen horen in de nieuwe podcast Zo Klonk Nederland. Bram is een van de personages in die podcast. Is zichzelf, maar speelt toch ook opeens iemand die daar rondloopt. Ja, niet als een soort oormens, maar je begeeft je daar met een verslaggever van vroeger volgens in die periode. Nou, heel bijzonder, dat moet u zelf maar gaan horen. En van Bram gaan we direct horen over dat maakproces. Was het leuk om te doen? Ja, bijzonder. Leuk en ook interessant voor mij om daar op een andere manier over na te denken. Ja, ja. Goed, wij horen het zo direct. Samen met Henny Radstaak, die zeg maar voor het audiodeel verantwoordelijk was. Goed dat je er bent. Dankjewel. Goedemorgen. Dit laatste uur. Behalve dat we zo direct even naar Boedapest flitsen om te horen hoe het de marathonlopers vergaat tijdens de weken atletiek. Onze NPO-sportcollega's die lieten ons kiezen. Of de Zandvoortse Formule 1 of de marathon. Nou, we hebben erover vergaderd en we hebben maar gekozen voor een verslag over de rennende mannen. Behalve dat hoort u verder dit laatste uur het belang van doktersvissen voor het Caribisch Koraal. Internationale natuurbeschermers helpen met het natuurbeheer in Twente. En Bram Langeveld en Henny Radstaak over Zo Klonk Nederland. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. De derde Jamaicaanse dans van de Jamaicaanse componist, muziekleraar, dirigent en pianist Oswald Ossie Russell. Uitgevoerd door William Chapman Niaho. We gaan even naar de WK Atletiek. De rennende mannen, de marathon. Hoe staat het met de allersnelsten? We horen het van Andy Houtkamp. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die keuze moet toch niet moeilijk zijn geweest, hè? Nee. Tussen Formule 1 of dit, want dit was zeker zo niet. Geweldig weer. de marathon van Boedapest tijdens de WK. Hij is zojuist gefinished. Op dit moment komt de nummer 4 over de finish. Dat is een man uit Lesotho met de mooie naam Ramakongwana. Maar de belangrijke man is Kiplangat en hij komt uit Oeganda. Hij is eerste geworden, is dus wereldkampioen. En op de tweede plaats Gebreselassie. Want die werd op de laatste meters nog gepasseerd door een man uit Israël, Teferi. Dus Teferi tweede, Gebreselassie derde. Ja, en na zijn zilveren medaille in Tokio bij de Olympische Spelen en was hij een van de grote favorieten. En dat is Abdi Nageye, de Nederlander. Maar hij had het heel moeilijk in deze zware marathon bij hoge temperaturen, nu al zo'n 25 graden. En dat is om 42 kilometer en 195 meter te moeten lopen. Erg zwaar. Dus hij stapte na 26 kilometer gedesillusioneerd uit. De wereldkampioen dus uit Oeganda, Kiplangat. Tweede Teferi uit Israël en derde Gebreselassie uit Ethiopië. En die Houtkamp, dank je wel. En we gaan van Boedapest gaan we naar het Caribisch gebied. En ook een beetje naar Rotterdam. Koraalriffen zijn belangrijk voor het leven in de zee, maar ze staan ook flink onder druk. Sander van Loopik van Diergaarde Blijdorp doet onderzoek aan deze kraamkamers van de oceaan, de koraalriffen. Met steun van het Wereld Natuurfonds kweekt hij eitjes van vissen bij Bonaire met als doel meer te weten te komen over de eerste levensfase van deze rifbewoners. Sander, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent aquarist, hè, noem je dat? Ja. En wat is dat precies? Ik zeg altijd, dat is een dierverzorger, maar die dan onder water. Nou zit ik zelf niet altijd onder water, maar vooral mijn handen dan. En wat je dan eigenlijk doet, is werken aan de leefomgeving van die vis, maar ze ook voeren. Maar dat is maar een klein deel van het werk natuurlijk. Ja. En gaat het je dan in dit... vertel eerst maar even, wat behelst dit project waar je mee bezig bent? Het is eigenlijk wel leuk, want het begon er eigenlijk mee dat ik dacht, waarom kweken we eigenlijk altijd vis op land? Het is best raar als je weet dat de zee werkt en je dan probeert alles naar ons te verplaatsen. Ja. Viskweek gebeurt ook vaak op land. En heb je het over viskweek, hebben we het dan over commerciële viskweek om vissen op te eten? Beide, voor onderzoek? Dus voor onderzoek, voor commerciële doeleinden. Mm. En het stomme daarvan is dat we eigenlijk heel weinig weten nog steeds over vissen. Dus heel veel vissen zijn überhaupt ook nog nooit gekweekt. En hoe meer ik daarachter kwam, hoe meer ik zelf dacht, oké, ik kan ook op mijn werk nog misschien onderzoeken hoe dat allemaal in elkaar steekt. En een van de eerste dingen die ik toen dacht is, misschien kan je dus vis kweken in open water. He, je hebt het water al, het is waarschijnlijk ook wat energiezuiniger. Als je al water hebt wat een goede temperatuur heeft, hoef je niet te verwarmen, niet te koelen enzovoorts. Maar voordat je er komt, moet je natuurlijk eitjes vangen. En weten bij welke vis die hoort. En toen we daarmee bezig waren, hadden we eigenlijk een nieuwe uitdaging, dat we eigenlijk helemaal niet weten welk eitje bij welke vis hoort. Oh, heel even. Waarom zou je even los van commerciële vis en voor consumptie en zo, waarom zou je als onderzoeker vissen willen kweken? Wat we nu heel erg goed kunnen als mens is eigenlijk koraal terugplaatsen. Het gaat niet zo best met het koraal. Het gaat dus niet zo goed. Ja. Dus wat je eigenlijk dan heel graag wil doen, hè, dat doen we ook met herbebossen. Kijken of je iets terug kan zetten. En dat is trouwens ook in de diergaarde is het geslachtelijk voortplanten van koraal een beetje begonnen. Dat is met een project Seacore gebeurd. En het leuke van wat je daarvan ziet is dat we eigenlijk nu heel erg goed zijn in een heel grote stad bouwen. Maar die bewoners gaan we eigenlijk nog of vervoegelijk vanuit dat ze hopelijk terugkomen. Mm-hmm. Of we weten nog niet zeker of ze terugkomen. En wat we nu eigenlijk willen onderzoeken is 1, komen ze terug? 2, moeten we ze dan een handje helpen? Ja. En dan begin je natuurlijk bij het begin. En dat zijn de eitjes, het nieuwe leven. Ja, want koraal is een kraamkamer voor vissen. Heel veel vis vinden daar ze planten daar hun eitjes, ze groeien daar op. Het is een veilige plek, ze vinden daar voedsel. En jij zei net, ja, we zijn bezig met eitjes van doktersvis, hè? Ook, eigenlijk wil ik het zo breed mogelijk houden. Want als je dus eigenlijk ook nog zo weinig weet over die voorplanting. Ik zeg altijd, in onder water lopen we 20, 30, misschien wel 40, 50 jaar achter, ook in kennis. En dat is niet alleen in de diergaarde zo, in het aquarium, maar dat is ook in het wild zo. Dus op het moment dat een vis bijvoorbeeld nog nooit gekweekt is, weten we ook heel vaak niet eens welk eitje bij welke vis hoort. Wat best gek is, want van bijna ieder dier weten we eigenlijk wel de hoe die eruit ziet de eerste dag dat hij geboren wordt. Ja. En bij vissen moet dat eerst één nog heel erg in kaart worden gebracht. En twee, we weten dat, en dat is ook plus minus, want we weten natuurlijk ook weer heel weinig. 25% van alle vissen afhankelijk is van het koraalrif. En dat is onder andere om daar soms alleen maar eitjes op te zetten. Maar natuurlijk ook omdat ze daar echt leven en dat het hun huis is. En om dat zo goed mogelijk te beschermen, moet je denk ik twee kanten op onderzoeken. En waar nodig ingrijpen. Maar daarvoor is natuurlijk ook veel onderzoek nodig, ja, uiteraard. En wat doe jij dan nu precies met die vissen en die eitjes? Nou, wat we eigenlijk doen is, we hebben heel veel zelf gedaan. Dus we hebben zelf netten gemaakt. En een drijvend kweeksysteem dat werkt op zonne-energie. Dus ik zeg altijd, we proberen de technologie en de biologie in elkaar te koppelen. En het allerbelangrijkste dat we nu eigenlijk doen is juist die eitjes goed in kaart brengen. Dus we hebben een camera, die is eigenlijk voor computerchips. Er zit een hele goede autofocus op. En wat we proberen te doen is zo goed mogelijk foto's te maken van eitjes. Dan een DNA-analyse doen, zodat we eigenlijk een soort databank kunnen maken van welk eitje hoort bij welke vis. En het leuke daarvan is dat je dat ook in een dierentuin kan oefenen. Dus een van de eerste dingen die we bijvoorbeeld hebben gedaan is hier in Burgers' Zoo in Arnhem een test doen. Dan zou je denken, waarom niet in Blijdorp? Nou, in Burgers' Zoo hebben ze naast toffe collega's ook een aquarium met een heel groot koraalrif. Dat is dat lijkt bijna het wild. Ja, dat is de perfecte test om te kijken of je inderdaad op de manier zoals wij wilden eitjes kan vangen. Ja. En dat lukte. En maar het is, ja, je zit dit te vertellen. Ik denk, ja, het is ongelooflijk, nooit bij stilgestaan. Kijk, van vogeleieren. Nou, daar liggen hele bakken vol in naturalen. Nee. Iedere kiwi, tureluur. Nou, we weten precies welke ei bij welke vogel hoort. En zelfs de meest tropische vogels, bij wijze van spreken. Ja. Maar dat je van een vissenei, als je die onder water tussen het koraal ziet zitten, niet weet van welke volwassen vis dat is. Maar ja, het allerleukste is dat de meeste vissen-eien eigenlijk helemaal niet tussen het koraal zitten. De meeste vissen planten zich namelijk pelagisch voor. Dat betekent dat ze hun eitjes... ik zeg altijd, hun ouderlijke daad is alleen maar paren en daar is het. Van de meeste vissen. Dat is niet. Je moet niet... dat weten jullie als geen ander natuurlijk alle dieren over één kam scheren. Maar de meeste vissen die laten hun eitjes zo los in de waterkolom. En dat is eigenlijk ook waarom we er zo weinig van weten. Gewoon tijdens het zwemmen. Dat hangt natuurlijk van bepaalde omstandigheden af. Maar het leuke van wat je dan eigenlijk ziet is dat waarschijnlijk ook is waarom er zo weinig onderzoek naar is gedaan. Het is niet alleen heel erg klein en moeilijk te vinden, maar het kost ook heel veel moeite. Het onderzoek wat we nu op Bonaire hebben gedaan, hebben we vorig jaar ook al een pilot gedaan. Dat was 6 weken. En dat is heel veel handwerk. Ja, dat is heel handig als je uit de dierentuin komt en veel met je handen werkt. Maar dat is natuurlijk een hele andere benadering dan hoe je normaal vaak onderzoek doet. Je weet wat de uitkomst is. Nou, ja. Als je niet eens weet welk eitje bij welke vis hoort, ga je heel vaak niet zomaar ergens aan beginnen. Dus je neemt een eitje, daar zet je een camera op om te zien hoe die zich ontwikkelt. Ja, nou ja, eerst pakken we juist de eerste fase, want je weet anders nog steeds niet waar je naar kijkt. En dan wordt het ook heel leuk, omdat we zo slecht zijn in verhouding in vis kweken. Is die eerste fase ook heel belangrijk. Dus wat we eigenlijk doen is eerst eitjes en dan laten we ze daarna weer verder kweken. En zo proberen we langzamerhand erachter te komen hoe überhaupt eigenlijk die eerste levensfase van die vis eruit ziet. Bij sommige vissen is het echt een black box totdat ze eruit zien zoals de vis die ze zijn. Maar zoals je misschien wel weet, heb je allemaal tussenfases. Dus eerst is het een eitje. Dan heet het, in het Engels heet dat hatchling. Ik zeg al, dat is een zwemmende dooierzak. Dus het heeft nog niet eens ogen. Maar dat drijft ook nog in de waterkolom. Ja. En dan pas wordt het een larfje. Gaat het dus zelfstandig eten. Krijgt het oogjes. Kan het ook poepen, dat is vrij belangrijk. Want anders dan, kan er ook geen afval uit. Maar zelfs juist die eerste week weten we al heel weinig. En van die larfjes weten we dan soms ook nog helemaal niks. Totdat we echt weten bij welke vis het hoort. Dus in zee zwemmen er allemaal, ik zeg maar even heel simpel, baby's, kleuters en pubers rond. Waarvan we niet weten bij welke volwassen vis die hoort. Ja, dat klopt. En, ah, ja. En dat is eigenlijk, er zijn meer vissen bij wie we dat niet weten dan andersom op Bonaire. Ja. En dat is wat het heel gaaf maakt. Want eigenlijk, ik zeg altijd, door het kinderlijke wat je hebt als je 3 bent en dingen uit de sloot te halen en te willen weten hoe dat dan in elkaar steekt, met datzelfde kinderlijke enthousiasme hebben we nu ineens een methode om te kijken welk eitje bij welke vis hoort. En nog belangrijker, hoe je het daarna misschien kan beschermen. Precies, want als je dat dan op een gegeven moment weet, jullie zijn er klaar, je weet precies, doktersvis, nou dit eitje, deze puber, zo is de hele levenscyclus. Wat dan? Nou ja, wat we nu eigenlijk vooral willen kijken is, wanneer doen ze het en waar? En de meeste onderzoeken zijn heel vaak met een boot gedaan. Dus wat je dan krijgt is dat je heen en weer vaart. Nou, dan weet je ongeveer waar iets gebeurt. Maar je hebt niet echt een goede plaats. En wat wij eigenlijk nu, en daar ben ik heel blij mee, met Stinapa hebben kunnen doen. Dat is Stichting Nationale Parken Bonaire. Een soort staatsbosbeheer, maar dan daar. En dan veel met water, waterpartijen. Veel water, ja. En natuurlijk ook, ook wel een stukje land. Maar dat is het grootste deel van het werk bevindt zich inderdaad in het water. Is, wij mogen onze netten aan hun boeien hangen. Dus normaal mogen daar schepen aanleggen, zodat er zo min mogelijk op het koraal gebeurt. Dus er zijn boeien aangelegd, zodat er weinig kapot gaat. Aan de andere kant kunnen wij die boeien dan 's avonds gebruiken. De meeste vissen die planten voort als de zon ondergaat of als die weer opkomt. Mm-hmm. Nou, die tijd kunnen wij dan mooi benutten als er toch geen boot hangt om die netten op te halen. Dat betekent dat je ze daarna alleen wel vroeg op moet halen natuurlijk. Dan weten wij op welke plek we dat hebben gedaan. Nou, als we dan weten op welke plek dat is gebeurd en welke vissen daarvoor planten en of die... En dan wordt het al spannend of die wel of niet belangrijk zijn. Als je nog niet zoveel weet, mag je daar ook niet gelijk iets over zeggen. Dus ik zeg altijd, een doktersvis is een goed voorbeeld, want we weten dat die graast. Maar ook daar is het heel grappig, dat is een voorbeeld dat we weten uit een aquarium en een beetje in het wild. Mm. Maar het is nooit dat je kan zeggen 100% dat als je daar er meer van zet, of dat nou een goede toevoeging is, ja dan nee. Op welke manier kan dit nou bijdragen aan behoud van het koraal en zorgen voor meer biodiversiteit op dat koraal? Ja, wat je eigenlijk, wat ik altijd zeg is, je hebt een paar werknemers nodig om die koraaltuin goed te houden. Een doktersvis bijvoorbeeld, weten we van, nou, die graast. Koraal is een dier waar een plantje in leeft. Dat groeit altijd langzamer dan een plantje. Dan heb je tuinmannen nodig. Nou, dat zijn onder andere doktersvissen. Dan heb je ook bulldozers nodig, want soms moet het gewoon even overnieuw. Dat zijn de papegaaivissen, die nemen echt de hele chunks eruit. Ja. Dat is een nieuwe voedingsbodem waar koraal weer op kan groeien. Dan heb je zeeegels, slakjes, kreeften, die heel belangrijk zijn. Maar ook andersom. Je hebt bijvoorbeeld de grote tandbaarzen. Ja. We zien op de Cariben dat er daar minder van zijn. Maar goed, dit wat je nu vertelt, weten we allemaal. Ja. Maar wat jullie nu aan het onderzoeken zijn, hoe kan dat nou bijdragen aan gezonder koraal? Nou ja, kijk, als je weet welke vis belangrijk... Ga je vissen uitzetten? Nou ja, of hij kan tweeledig. Eén, je kan iets beschermen. Dus als je weet welke vis wanneer voorplant, kan je zeggen, oké, misschien moeten we hier eventjes iets niet doen. Ja. Hotel bouwen of zo? Een hotel bouwen, maar bijvoorbeeld ook praten met vissermannen. Kijk, het leuke op Bonaire is, daar vissen ze echt nog, ik zeg altijd, old school. En wij praten heel veel met de Vissersbond, Piscabon. En wat je ziet is dat zij willen even graag vissen als wij. En hun impact valt ook nog te bezien. En dan moet je niet met ze praten, dan moet je juist wel met ze praten. En dan kijken, één, wat doen ze, wat kunnen ze? Ja. En als je samen met hun er bijvoorbeeld achter kan komen dat het slim is om één dag iets niet te doen, waarbij ze natuurlijk wel hun brood moeten verdienen, dat is heel belangrijk om te zeggen. Ja. En er dan meer van zijn, hè, er zijn vissen waarvan we weten dat ze het maar 2 maanden op een jaar alleen rond volle maan doen. Ja, ja. Dat is het moment dat je moet beschermen. Ja. En niet zeggen, een heel jaar mag wel of niet. Fascinerend verhaal. Geweldig, Sander. Echt hartstikke mooi. Wanneer denk je dat je klaar bent hiermee met het hele onderzoek? Nou, ik denk dat dit wel een levenswerkje wordt. Oké. En wat vooral heel fijn is om te zien is, het is eigenlijk ontstaan uit interesse en een hobby. En nu is het gewoon een project van de diergaarde. Ik heb nu collega Tamara Molendijk, die doet echt het onderzoek. Ja. Ik zeg zelf altijd, ik ben degene die de dingen probeert te bouwen. En we zijn met een heel team van de diergaarde aan het kijken hoe we dit uit gaan bouwen. Nou, super. Levenswerk, dan horen je vast nog wel eens terug met ik hoop snel een keer terug te kunnen komen met meer resultaat. Sander van Loopik, aquarist bij Diergaarde Blijdorp. Dank je wel. Alsjeblieft. We gaan door, hè. Door corona viel het even in het water, maar dit jaar zijn ze er weer. Een flinke groep internationale vrijwilligers die Staatsbosbeheer in de Drentse Aa komen helpen bij natuuronderhoud. Boswachter Kees van Zon van Staatsbosbeheer kan die natuurvrijwilligers goed gebruiken bij het onderhoud van kwetsbare natuur. Zag Rob Buiter. Ik Kees, dit klinkt alsof je het goed geregeld hebt. Een aantal internationale vrijwilligers hier druk aan het harken. Wat we op de achtergrond horen is een heel klein maaimachientje wat daar bezig is. Ja. Wat is hier precies aan de gang? We hebben hier heel veel van dit soort hooilandjes hier langs de beek. En dat zijn hele bijzondere vegetaties. En als je dit met een grote trekker doet of met een rupsmaaier of wat dan ook... dan rij je de boel hier echt aan gort, wil ik eigenlijk zeggen. En dat is niet de bedoeling. Dus daar hebben we handjes voor nodig. En nou, dat is de SIW die al jaren dit soort vrijwilligers internationaal naar Nederland haalt. En waar we dus al jaren mee samenwerken. En dat is een ontzettend leuk project. Ik kijk er elk jaar weer naar uit. Ik vind het echt geweldig. Vanuit alle hoeken van de wereld of van Europa? Nou, dit jaar hoofdzakelijk Europa, maar andere jaren ook. Uit Japan, uit Zuid-Korea, uit Rusland, uit Wit-Rusland. Echt overal vandaan. Uit Afrika. Maar dit jaar twee uit Mexico. En een paar Turken. En de rest komt echt inderdaad uit Europa, ja. Het is allemaal nodig om in dat rijke Nederland te helpen met het natuurbeheer. Ja, het rijke Nederland. Ja, weet je. Maar we hebben gewoon daar heel veel werk voor. En als wij dat met onze andere vrijwilligers moeten doen... We hebben veel vrijwilligers. Maar goed, ja, die komen één keer in de 14 dagen met een grote groep. En ja, nu hebben we in één keer twee weken lang 20 vrijwilligers tot onze beschikking. Ja, ze zijn stukken hoogveen aan het verbossen is. Zijn ze aan het leeghalen. Want dat mag geen bos worden. Dat moet hoogveen blijven. En dat moet verder ontwikkelen. Maar we zijn ook van de week met ze wezen wat lopen bijvoorbeeld. Nou ja, hoe mooi... Ook een beetje culturele uitwisseling met dat betreft. Precies. Ja. Dat doen we. He, daar zijn zij zelf ook erg geïnteresseerd. He, anders dan komen ze hier niet. He, er komen meestal zo'n 2 tot 4 mensen per land. He, anders dan zou je overwicht kunnen krijgen van één land. Maar, en dat leeft 2 weken met elkaar. Dat trekt 2 weken met elkaar op. En nou ja... Ze komen hier de eerste keer, dat vind ik altijd heel grappig... komen ze hier en zitten ze elkaar aan te kijken van... een beetje verlegen, een beetje shy. En 2 weken later vertrekken ze dan weer. Ja, en dan huilen ze, bij wijze van spreken, alles bij elkaar... omdat ze elkaar afscheid moeten nemen. En ondertussen wordt er een werk gedaan voor jullie. Ja. Wordt druk geharkt. Waar kom jij vandaan? From Turkey. You're from Turkey. Yeah. Zo te zien zijn al je collega's zijn met de koffiepauze bezig. Je bent de enige die aan het werk is. I guess so, yeah. You can't stop. No, I can't. Apparently. You like the work here? Mm-hmm. Yeah, yeah, I do. Yes. What do you do back in Turkey? I study. I'm in university. Yeah, it's quite the opposite of this actually. It's like pure math. Je zegt wiskundestudent in Turkije, alleen maar theorie en dan hier heerlijk in de praktijk. Hoe ben je er naartoe gekomen om in Nederland juist de vrijwilligerswerk te gaan doen? The work appealed to me very much because I'm interested in like working with nature. The weather, because like it's cool here. Contrary to Turkey, it's hot. It was like melting there. Yeah. Heb je een beetje de koelte opzoeken van Nederland en de dieren, de natuur van Nederland. What did you get to see in wildlife? Wat voor dieren ben je al tegengekomen? Well, there are different types of cows. Yes, Scottish Highland cows, yeah, I love them. De Schotse Hooglanders die ook een beetje helpen in het natuuronderhoud. They were working in nature as well, hè? Kijk, that's the spirit, hè? Yeah. Als je dan toch terugloopt naar de lunchplek, dan even met een riek vol hooi. Where are you from? I'm from Greece. Nou, in the temperate climate of the Netherlands, even de koelte opgezocht in Nederland. I cannot complain, because it's better to be here in August than in Greece with the heat waves. I get to work on the fields and at the same time enjoy the weather. I'm also very familiar with this kind of work, because my dad is a farmer, so... Je vader is zelf boer en dan kom je hier werken. You said, Irene, why are you going to another country to help them and not helping me? And I said, Dad, we need to help all the other people and then I can come help you as well. So you bring back some experience. So, yes, some knowledge. Dus je neemt ook wat kennis en ervaring mee terug naar Griekenland. Yes. So now I will be in the experience and the knowledgeable in the family. Wat heb je hier geleerd? About the bugs. You have some dangerous bugs here. Insecten? Oh, yeah. Yes, I learned about the ticks. We don't have ticks in Greece. So also, I had the chance to know about mushrooms. We don't have mushrooms because the soil in Greece is so dry. So we don't have like this. Dus van alles geleerd over de paddenstoelen die we hier in ons vochtige klimaat hebben. Maar ook over de teken, het grootste plaagbeest. As I learn, yeah, but we are all safe and sound, so that's not a problem for you, me. You check your ankles and your legs every night to see if... every night before bath time, we check each other for ticks. Maar als Nederlandse vrijwilligers nou naar Griekenland zouden komen, naar jouw plaats, wat zouden ze dan daar kunnen doen? If they will come in Crete, because I am from Crete. Creta. Yeah. Creta, okay. I'm from Creta. They will have the chance to get to know the activities, nature activities we have there, and also meet the traditions and eat some local food. Like the Cretan cuisine is amazing. Kees, volgens mij is dat toch ook wel een beetje de rode draad van dit verhaal, is vooral ook die culturele uitwisselingen. Jullie zijn als Staatsbosbeheer natuurlijk geholpen dat dit handwerk gedaan wordt. Zeker. Maar het is vooral één bak culturele uitwisseling. Dat is mijn persoonlijke drijfveer ook heel sterk. En weet je, dit is eigenlijk, als je dit al 16 jaar doe, het is de 16e keer dat ik dit organiseer, ja, dan is het niet moeilijk om zo'n project te organiseren. En ik vind het leuk dat je ernaar vraagt, want wat ik eigenlijk zou willen doen is andere natuurorganisaties willen oproepen om ook samen te werken met zo'n stichting als Stichting Internationale Werkprojecten uit Utrecht, om dit soort eenvoudige projecten op te zetten. En oké, de eerste keer kost het tijd. En dat snap ik. Ik heb een heel draaiboek wat je zo van me kunt krijgen. Met alles erop en eraan. En als dat eenmaal aan de gang is, je hebt zo ontzettend veel culturele uitwisseling. Je krijgt zoveel begrip voor elkaar. Dit soort uitwisseling, dit vind ik leuk. En dit is goed voor de toekomst. En dit zijn allemaal intelligent, je hoort het. Ja, dit zijn de bestuurders en de natuurbeschermers van de toekomst. Welke muziek is dit? Oh, de Banterwals uit de film Crouching Tiger, Hidden Dragon, Sword of Destiny. Muziek die werd gecomponeerd door de Japaner Shigeru Umebayashi. Zo zit het. Met zijn zwoelige chirp laat de boomkrekel steeds meer delen van Nederland zomers aanvoelen. Sinds de eerste waarneming in 2004 breidt hij langzaam maar zeker zijn verspreidingsgebied uit in Nederland. Geluideman en krekelkenner Boudewijn Odé staat met verslaggever Gert Elbertsen midden in een boomkrekelavondkoor. De luisteraar die al terug is van vakantie kan zich toch nog even in Zuid-Europa wanen. Ja, gewoon in Nederland. We staan inderdaad niet op een Zuid-Franse camping, maar midden in de Millingenwaard met geluideman Boudewijn Odé. Ja, hier is hij het land binnengekomen eigenlijk. En Inmiddels al wat jaren geleden. Maar ja, hij zit er nog steeds. Hij heeft echt vaste voet onder de grond gekregen hier. En breidt zich nog steeds uit langs de rivieren. En inmiddels ook in Zuid-Limburg. Langs de Maas is hij kennelijk ook binnengekomen. Ja. Hoeveel horen we er op het moment? Nou, tussen de 5 en de 10 of zoiets dergelijks, schat ik. Het is wel grappig, want je hoort ook dat ze allemaal een beetje hun eigen toonhoogte hebben. Dan kun je ze ook goed, de individuutjes, kun je daarmee onderscheiden. Kunnen we ze ook zien? Laten we zo proberen er eentje te vinden. Het is mij meermalen gelukt om er een te vinden. Maar het zoeken op basis van het geluid is best wel lastig, omdat het geluid vaak een bepaalde richting kan hebben. En daardoor kan je, zeker met krekels, kan je echt helemaal de mist in gaan van waar zit hij nou precies. Ze misleiden je. Ja, en dat is maar goed ook, want ze willen natuurlijk ook eigenlijk niet gevonden worden door rovers die misschien op het geluid zo'n beest kunnen vinden. Dus daar hebben ze allerlei techniekjes voor. Maar door de vrouwtjes willen ze wel gevonden worden, hè? Want dit zijn allemaal mannetjes die nu zeker, zingen. Zeker, dit zijn allemaal mannetjes. De vrouwtjes kunnen ook niet zingen. En je hoort dus ook het verschil in toonhoogte, wat waarschijnlijk ook een gevolg is van het verschil in grootte van het individu. En bij krekels is wel bekend dat de mannetjes met de laagste stemmen, dat die het meest aantrekkelijk zijn voor de vrouwtjes. Dus waarschijnlijk gaan ze of naar de dichtstbijzijnde of naar degene die ze horen met de laagste stem. En hoor jij nou waar de alfa man zit, waar de bokito-krekel zit? Welke is de laagste? Weet je, die, hè? Die toonhoogte is de laagste die ik hoor. Ja, want dat is het bijzondere van krekels, hè? Dus krekels maken geluiden die je mee kan fluiten, zeg ik altijd. Dus die hebben ook echt een toonhoogte. Anders dan sprinkhaantjes, veldsprinkhaantjes, sabelsprinkhanen, dat krast en tikt allemaal. En daar kun je eigenlijk heel slecht een toonhoogte in herkennen. Of sterker nog, die is er vaak ook helemaal niet. Maar bij de krekels is het juist daarmee extra muzikaal. En dat is wel een goed verschil tussen krekel en sprinkhaan. Zeker, ja. En hoe herken je nou dat dit een boomkrekel is? Want er zijn ook nog andere krekels. Veldkrekel, huiskrekel. Ja, veldkrekel, huiskrekel, dat zijn veel kortere geluidjes. Dus dat is meer trut, trut, trut, trut, trut, trut, trut, trut. Snelle herhaling van korte geluidjes. En dit is veel langzamer. Dus daar herken je deze heel erg duidelijk aan. Nou, laten we eens gaan zoeken. Dat lijkt heel makkelijk. Je hoort ze overal om ons heen, maar zullen we kijken of we hier ergens lijken er wat meer te zitten. Deze is vrij luid en actief. Moeten we voorzichtig lopen? Hoe ga je te werk? Ik ga heel voorzichtig te werk. Die ene die we hier nu net hoorden, die is nu al stil. Misschien door ons. En soms als ze afgeschrikt worden, dan klappen ze. Want heel mooi, die vleugeltjes die staan heel mooi rechtop. Ik hoop dat we dat zo kunnen zien als ze aan het zingen zijn. Maar als ze dan schrikken, dan klappen ze die helemaal plat. Dan zien ze er opeens uit als een soort graszaadje. Wat groter graszaadje. Gelig. Wat bruinig. Is dat? Bruin-gelig van kleur. En dan zie je ze heel gauw wegrennen. Mogelijk naar een veilig plekje of zoiets dergelijks. Maar goed, laten we eerst maar eens even kijken of we toch nog een. Ik denk dat deze gewoon stil is gevallen. Toch nog even een andere zoeken. Want ze worden dus ook niet zo groot. Nee, wat zal het zijn? Een 1,5 centimeter, zoiets? Ja. Hij heet boomkrekel, maar we zijn nu bramen en hoge grassen aan het afzoeken. Nee, die naam past hem echt helemaal niet. Hoe dat kan, weet ik niet. Maar het is meer een ruigtekrekel of zo. Hoge, grasachtige vegetaties met veel kruiden en hier en daar een struikje. Dat vindt hij heerlijk. Dan zit je hier, denk je van, daar zit hij daar. En dan ga je omhoog en dan lijkt hij weer heel ergens anders te zitten. is moeilijk, hè? Heel moeilijk. Als je vleugeltjes naar beneden. Je hebt er een gevonden, Boudewijn? Ja. Ik zal voorzichtig de zaklamp op omschrijven. Oh, gaat hij net lopen? Je ziet de sprietjes. Zag je de sprietjes? Nee, ik zie geen sprietjes. Oh. De sprietjes zitten, mijn vinger wijst er nu net aan. Oh, ja. Zie je dat sprietje? Oh, ja. Nou, hij was net iets beter zichtbaar. Oh, wat een klein beest. Ja, het is echt een centimetertje. Iets meer misschien. Ja. Je ziet de voorvleugels. Die zitten, strak gevouwen rondom zijn achterlijf. En dan zie je de achtervleugeltjes. Die steken nog een klein beetje uit. En daar kan hij dus ook mee vliegen. Dus dit is ook een soort die wel wat afstanden kan afleggen om nieuwe gebieden te koloniseren. Dus zo is hij ook echt langs de Rijn langzaam ons land binnengekomen. Zo rukt hij op, vliegend. Al vliegend, ja. En is het dan ook een beetje het standaard verhaal, hè, van klimaatverandering? Bepaalde zuidelijke insecten doen het dan goed hier. Daardoor kunnen ze, zijn ze met het opmars bezig? Dat is de ene kant. En de andere kant is natuurlijk dat we hier natuurlijk in ons rivierengebied heel erg veel heel geschikte natuur hebben gemaakt voor dit beest. Met die hoge grassen en kruiden. Die nu in veel van die natuurgebieden langs de rivieren, dankzij de natuurontwikkeling, aanwezig zijn, is ook gewoon het biotoop veel geschikter geworden. Dus het is een combinatie van dingen. Misschien als we de zaklamp even wat verder weghouden, dat hij toch weer gaat zingen. Want ik zag hem ook echt even zingen. Dus, wat leuk. Ja. Weet u het plekje nog? Ja. Je kunt hem zien lopen en zingen. Zie je dat? Dan naar beneden. Oh, ja. En ze klappen die vleugels echt naar boven. Ja, dan hebben ze gezamenlijk een beetje de vorm van een hartje. Ja. En dan beweegt hij ze dus heel snel tegen elkaar aan. Leuk. Heel leuk, Boudewijn. Ja, het is heel gaaf. Ja, we verlaten de boomkrekels en we zijn plotseling op een ijzige vlakte. Vroege Vogels heeft een gloednieuwe podcast met de naam Zo Klonk Nederland. In deze podcast worden onze radioverslaggevers door deskundigen meegenomen naar verschillende episodes in de laatste 100.000 jaar Nederlandse natuurgeschiedenis. En op die manier krijgen we te horen hoe bijvoorbeeld een mammoetsteppe klinkt. Ja, die horen we nu een beetje. Of een kwelder in de Romeinse tijd. En of een middeleeuws bos. Bij ons aan tafel zit collega en een van de makers van de podcast, Henny Radstaak. Henny, goedemorgen. Goedemorgen. En een van de experts die we horen in de podcast. Bram Langeveld, conservator van het Natuurhistorisch in Rotterdam. Bram, ook jij nogmaals. Goedemorgen. Goedemorgen. Henny, droom je inmiddels ijzige vlaktes? Ja, als je nu dat geluid weer voorbij hoort komen en je doet even je ogen dicht, dan is het van, oh ja, we zijn op die mammoetsteppen. Hoewel we natuurlijk eigenlijk niet precies weten hoe dat eruit heeft gezien, maar je kunt je er een voorstelling van maken als die geluiden. Maar ja, goed, jullie zijn er weken, maanden mee bezig geweest, dus ik kan me voorstellen dat het wel behoorlijk door je hoofd spookt voortdurend. Ja, nou ja, dat klopt. Het idee is eigenlijk ontstaan op de redactie, samen met de andere verslaggevers, Marlijn Snijders, Pleun Aerts en Gert Elbertsen. In het kader een beetje van het jubileum van Vroege Vogels, 45 jaar, het radioprogramma, zullen we eens een keer iets anders doen dan wat we altijd doen, namelijk altijd elke week verslag doen vanuit de natuur. En toen ontstond het idee van, hoe zou die natuur nou bijvoorbeeld in de ijstijd geklonken hebben, of tijdens, toen de eerste landbouw hier opkwam, of tijdens de Romeinse tijd, of in de middeleeuwen. Ja. Nou, zo is dat idee een beetje ontstaan. Ja, ja. Bram, jij bent een van de deskundigen. Onze verslaggevers nemen dus deskundigen mee naar 100.000 jaar geleden, naar 70.000 jaar geleden, of eigenlijk andersom, jullie nemen hen mee. Dus ja, je bent jezelf, maar je speelt ook alsof je daar staat. Hoe is dat bevallen? Goed. Ja, ja. Nee, wel goed. Kijk, als je met fossielen werkt, dan werk je altijd met botjes en eigenlijk hele kleine slechte puzzelstukjes uit het verleden. En ik zeg altijd, maar die puzzel die je dan vindt, al die fossielen, die puzzel is niet compleet. Je mist stukken. En elk van die stukjes is vaak ook nog vervaagd, verfrommeld, het is een hoekje af. En daarmee probeer je dan eigenlijk, en dat vind ik het meest fascinerende aan onderzoek aan fossielen, probeer je eigenlijk de boel weer in elkaar te puzzelen. Probeer je te begrijpen hoe zo'n landschap eruit ziet, hoe het was. Dus in die zin vond ik het eigenlijk een hele logische vraag. En is het in die zin ook eigenlijk iets waar ik me bijna dagelijks mee bezighoud. Maar dan de stap naar daadwerkelijk, hoe klonk het? Hoe zag het er nou echt uit? Hoe zou het zijn om daar rond te lopen? Ja, ja, dat was weer een stapje verder dan wat ik normaal over nadenk. Maar vond ik erg leuk en ook motiverend om te doen. Ja. Ja. Was het even inkomen voor jullie? Want je moet dus doen alsof je daar staat en dat je daar mammoeten voorbij ziet trekken. En het is ook een beetje acteren ook. Ja, een beetje wel. Zeker. Dus gelukkig was dat niet live. Dus we hebben het een paar keer opnieuw kunnen doen. Ja, ja. En ook wat storende achtergrondgeluiden. Die konden we ook eventjes opnieuw doen. Want anders zou het een wat raar effect worden misschien. Ja. Maar aan de ene kant was het dus heel natuurlijk voor mij. Want je denkt altijd, nou god, ik heb dit fossieltje, ik heb dit bordje, maar hoe past dat in het grote geheel? En tegelijkertijd was dit echt wel een stap verder. Dus ook nieuw en leuk om te doen. We luisteren even naar een stukje hoe dat klinkt. Jij bent een van de deskundigen, Dick Mol, de Nederlandse Mr. Mammoet, is een andere deskundige. En we luisteren even naar een stukje van dat verslag. Ik hoorde mammoeten volgens mij. Dat is dat getrompetter. En je zult merken, die komen steeds dichterbij. Want ze communiceren met elkaar. En ook met andere kuddes en zo. En ik denk dat dat van die kudde afkomt. Maar het kan ook nog zijn dat er ergens een of andere geïsoleerde solitaire stier rondloopt. Want die stieren die zitten natuurlijk niet in zo'n kudde. Die leven in hele kleine groepjes, 2-3 beesten bij elkaar. En als die in de must zijn, dan zijn het wilde brassen. Want dan willen ze paren, hè. En dan zijn ze natuurlijk op zoek naar een kudde om te kijken of daar een mammoetkoe bij zit die klaar is voor de paring en voor het nageslacht te zorgen. Ja, ze komen deze kant op. Let maar op, dat zijn ze. Ja, dat is heel duidelijk. Dat is het trompetten van de mammoeten. Het geluid van de mammoetsteppen. Ja, Dick Mol daar met Gert Elbersen. Ja, Bram, de mammoetsteppen. Daar horen we nu steeds over. Wat is nou de mammoetsteppen? Waar en waar lag dat? Nou, de mammoetsteppen begon eigenlijk aan de, moet ik dat goed, de westkust van Ierland. En die liep eigenlijk heel Eurasië over. De Noordzee lag droog, dus ook de Noordzee over, heel Eurasië over. Door Siberië heen. En uiteindelijk ook over de Beringstraat, wat nu natuurlijk water is. Dat lag toen ook droog, tot in Alaska en tot in Canada. Dus het was eigenlijk 2/3 van de omtrek van de aarde was mammoetsteppen. En die steppen, dat was dus een steppe, dat zegt het eigenlijk al. Maar dat betekent boomloos, vrijwel boomloos. Veel gras. En niet wat we heel vaak nog horen, een soort toendra. Een toendra is een, ik zeg altijd maar, een zompige, natte, koude bende met een hoop sneeuw erop. Daar valt weinig te halen voor grote grazers. En een steppe is juist een enorm groot uitgestrekt grasveld. Met daarbij prairie-achtig. Prairie-achtig, precies, ja. En vooral heel uitgestrekt. Het was te koud en te droog voor bomen, dus bossen waren er niet. Wat dwergbergjes, dwergwilgjes. En vooral ook heel veel kruiden, heel veel kruidachtige planten. Denk aan bijvoorbeeld klaproos. Maar ook aan Jacobsladder, polemonium, helianthus. Dus in zo'n landschap staan jullie dan en hebben jullie het over die dieren. Henny, jij bent heel erg bezig geweest met de audio. Samen met, je moet hem even noemen. Frans de Rond. Ja, geluidstovenaar. Geluidstovenaar. En samen, want jullie hebben eerst dit soort reportages gemaakt samen. En daarna zijn jullie de studio ingegaan. Wat hebben jullie daar gedaan? Nou, eigenlijk de geluiden gezocht bij het verhaal wat mensen als Dick en Bram vertelden buiten. En dan ga je eens uitzoeken hoe klonk dan zo'n mammoet of hoe moet hij geklonken hebben. Want we weten dat natuurlijk helemaal niet zeker. En er is ooit een Franse kunstenares geweest, Marguerite Humeau. Die heeft aan de hand van een CT-scan van een in Siberië in de permafrost gevonden baby van een mammoet. Heeft ze die keelholte gereconstrueerd met een bepaald materiaal. En daar dan lucht doorheen geblazen. Ja. En ja, dat hoor je zo'n soort oergeluid wat je net hoorde. En wij hebben dat op een andere manier gedaan. We hebben eigenlijk het geluid, het is vaker vertoond, er ook in heel veel films, het geluid van een olifant gepakt. En dat eigenlijk één octaaf lager gemaakt. Nou, een olifant weet natuurlijk hoe die klinkt. Ja. Oh, ja. Ja. Nou ja, als je dat één octaaf lager maakt, dan ga je hem vertragen en dan klinkt hij zo. Ja, ja. Nou ja, en dat bleek verrassend dicht in de buurt van het geluid van wat die kunstenares had gereconstrueerd te komen. Dus zo op je mammoeten. En vogels bijvoorbeeld. Hoe weten we welke vogels daar überhaupt geleefd hebben? Hebben we daar botten van? Daar hebben we wat botten van. Die botjes, dat is niks natuurlijk. Precies, ja. Dat is precies het punt. We hebben van die mammoeten hebben ontzettend veel botten. Die zijn heel veel uit de Noordzee opgevist. Die worden bij zandwinningen op het land gevonden. Ja. Duizenden botten. Want die zijn groot, stevig en die blijven wel heel. Maar vogelbotjes zijn vaak veel kleiner. En gaan veel makkelijker kapot. En worden ook nog veel makkelijker over het hoofd gezien. Maar nu is het zo dat we op de vindplaats als de Zandmotor en de Maasvlakte, waar heel veel zand uit de Noordzee is opgezogen en opgespoten. Daar zijn honderden citizen scientists, zoals we nu heten. Privéverzamelaars, amateurs, liefhebbers. Fossil enthusiasts worden ze ook wel genoemd. Maar dat zijn mensen die gaan dag in dag uit, weer of geen weer, het strand op. En die zoeken daar met uitermate veel geduld, precisie, nauwkeurigheid zoeken ze fossielen. Niet alleen mammoet kiezen, dat is natuurlijk wel een mooie vondst altijd, maar ook allemaal kleine botjes. En een paar van die mensen die hebben bijvoorbeeld een opperarmbeentje, en het is een botje ongeveer 6 centimeter lang, van een moerassneeuwhoen gevonden. En daarvan hebben we nu een stuk of 10 exemplaren zijn er bekend. Ja. Een paar liggen er nu bij ons in het museum, want die zijn gedoneerd. Maar de meeste zijn gewoon bij de verzamelaars thuis en is prima. En dat moerassneeuwhoen, dat leefde ook op die 60.000, 70.000 jaar geleden, op die mammoetsteppen. Ja, en dat wisten we al van vindplaatsen on land, waar je mooi een grot hebt die je kan opgraven. Dan kun je al het zand zeven en zo, dat is allemaal heel nauwkeurig. Maar vanuit de Noordzee wisten we dat nog niet, want dat was nooit opgevist of nooit gevonden aan boord. En nu weten we dat dankzij die verzamelaars op het strand, dankzij die citizen scientists, weten we dat nu wel. Dat hij daar geleefd heeft. Ja, precies. En Henny, hoe kom je dan weer aan het geluid van een moerassneeuwhoen? Ja, die zijn er nog wel. Die geluiden, de moerassneeuwhoen zit nu in Scandinavië. Oh, die is er nog. Ja, die is er nog. Maar natuurlijk in noordelijkere en koudere streken. Ja. Hey, hoe was dat nou voor jou? Want je zegt, jij en de andere verslaggever, jullie gaan iedere week op pad en dan horen we jullie. En nu moest je opeens met Dick of met Bram. En wie is nou die andere deskundige uit de... Wim Hoek, geoloog, Universiteit Utrecht. En nog een dame, toch? Ik kan even niet de naam gaan. Gaat Gert ons direct nog even vertellen. Opeens moest je dan doen alsof je 70.000 jaar geleden was. Ja. Hoe was dat voor jou? Nou, je beschrijft dingen die je niet ziet. Klopt, dus ook even omschakelen. Ja. Bram en ik liepen in de Loonse en Drunense duinen. Hè, hadden we uitgekozen, want dat is een beetje een stille plek. Daar gaan we dan zogenaamd op zoek naar dat moerassneeuwhoen. Ja, en dan loop je daar. En Bram, die kon zich wel heel goed in zijn rol inleven. En je moet misschien een beetje je ogen dicht doen. Ja. En dan kun je daar wel iets bij voorstellen. En we liepen een beetje door wat van het gras. Dat was wel een beetje... We konden ons wel voorstellen alsof we er waren. Maar het was wel grappig, want dan loop je daar en dan is er stille plek. En je probeert dan de vliegtuigen te vermijden. Want dat kan natuurlijk niet. Ja, ook een ellende. Ja, kan natuurlijk niet. En op een gegeven moment zat er een schoolexter dwars door onze opname heen. En Bram en ik kregen elkaar zo aan. Ja. Dus ik vroeg aan Bram, kan dat die schoolexter, zou dat gekund hebben in die tijd, 100.000 jaar geleden? En Bram even hoor. Even achter oren krabben, maar... Ja, het kon wel. Het kon. Het was, want dat is wat we met heel veel vogelsoorten zien. Kijk, 100.000 jaar geleden is lang geleden voor ons als mens. Maar voor evolutie natuurlijk niet. 100.000 jaar is eigenlijk niks. En er is in die tijd wel veel veranderd. Maar ook veel soorten die we nu hebben, bestonden toen ook al. Dus dan is het de vraag, past de ecologie van de moderne schoolexter, past die in zo'n omgeving? Nou, misschien niet helemaal perfect. Maar wat we ook juist van heel veel vogels zien natuurlijk, is dat ze ergens in het hoge noorden broeden en in het diepe zuiden overwinteren. Dus dat is dan wel weer het makkelijke van een vogel. Hij past toch vaak ook weer wel. Ja. Moet even noemen, Femke Hilderink van het Wereld Natuurfonds. Yes. Daar zijn we ook mee op pad. Dat was de vierde deskundige van deze aflevering. Want we gaan nu naar de mammoetsteppen. Ja, maar we krijgen een heleboel afleveringen. Ja, zeker. In de volgende aflevering die volgende week vrijdag, of komende vrijdag online komt, ontstaat er langzaam een bos. Ja, dan gaat natuurlijk de natuur weer heel anders klinken. Nou, er komt een aflevering over de Romeinse tijd, over de middeleeuwen. Toen nog, weet ook misschien bijna niemand, toen er elanden en beren nog gewoon ja. die rondliepen. Die er zaten. Ja. Ja. Ja. Dus dat klinkt. En enorme reigerkolonies, begreep ik. Ja, in de bossen. Want er worden heel veel reigers gegeten, hè, toen. Dat in, ja. In grote stad. Ja. Ja, leuk. En nog even belangrijk om te noemen. Dus alles wat we horen, het zijn niet verzinseld. Het is dus op basis van alles wat we nu weten, dat zit daarin. Ja, het is geacteerd, in... het is gespeeld. Maar alles is wel wetenschappelijk verantwoord. De kennis die we nu hebben. Ja. Echt een reis door de tijd. Ja. Heel erg leuk. Iedereen moet zelf maar gaan luisteren. Die podcast staat nu online in uw favoriete podcast-app. Zo klonk Nederland, overal te beluisteren. En elke vrijdag is er weer een nieuwe... Ja, vrijdag is een nieuwe aflevering. Elke vrijdag verschijnt een nieuwe aflevering. Bram Langeveld en Henny Radstaak, dank jullie wel. Dank je wel. Gaan we even naar de makers van OVT. We blijven bij de geschiedenis. Julie Blussé, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Het klinkt heel interessant. Ik weet meteen dat ik straks op weg naar huis ga luisteren. Die podcast. Ja, wat gaan jullie doen? Wij gaan verder met onze zomerserie De Eerste Persoon. Een serie die ik maak met Pieter van Os over ooggetuigen die geschiedenis schrijven. En we gaan het hebben over een boek uit de jaren 90, Wilde Zwanen. Bekend boek wat gaat over de culturele revolutie in China. En dat is een heel invloedrijk boek geweest. Heeft zeker in het Westen het beeld bepaald van hoe wij kijken naar die roerige periode uit de Chinese geschiedenis. Dat gaan we bespreken met Gary van Pinksteren, de China-correspondent van NRC. Oh ja, ja. Ja. En wie is de columnist? We hebben geen columnist nog, want we zitten nog midden in de zomer. Maar die zijn er vanaf volgende week weer, geloof ik. Oké, we gaan vandaag ook luisteren. Veel succes zo direct. Zaterdag zijn we met Vroege Vogels TV op het Drentse Holtingerveld. Waar we de laatste stronghold vinden, mag ik wel zeggen, van de brede geelgerande watertor. Heel bijzonder dier. En we zien hoe de Tweede Wereldoorlog nog steeds letterlijk zijn sporen nalaat in de natuur op dit moment. Zaterdagavond 7:15 op NPO 2. En ik noem nog één keer, hij staat nu online. Hoe klonk Nederland 100.000 jaar terug in de Nederlandse natuurgeschiedenis? En zo klonk dat een beetje, hè? Ja. Ja, hoe we die man moeten brullen. Je voelt de kou ook. De kou, ja, je krijgt verschrikkelijk koud als je naar luistert. Trek vooral een jas aan als je gaat luisteren. Nou, veel plezier. Geniet en een hele fijne zondag. Tot volgende week. Dag. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Ster. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven, maar nu is ze meestal op haar 6e al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Leren mediteren? Zen.nl. Cruise bijvoorbeeld geruisloos door Gouda en het Groene Hart met e-chopper Adventures. Leren mediteren? Zen.nl. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda.